Twee uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de Griekse eilanden Kos en Chios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die komende dag naar Kos zouden gaan, hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis niet door kan gaan. De Griekse premier Mitsotakis waarschuwde gisteren al voor een gevaarlijke zomer vol met bosbranden. Door de droogte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Tijdens een vlucht van Madrid naar Uruguay zijn tientallen mensen gewond geraakt na hevige turbulentie. Het toestel van de Spaanse luchtvaartmaatschappij Air Europa maakte vanwege de turbulentie een noodlanding in Brazilië. Volgens Braziliaanse media moesten 30 mensen worden behandeld en zijn zeker 10 van hen naar het ziekenhuis gebracht. De gewonden hadden onder meer botbreuken en verwondingen in het gezicht. Eind mei viel er een dode na hevige turbulentie op een vlucht tussen Londen en Singapore. De drie Nederlandse internetproviders hebben extra frequentieruimte gekocht voor hun 5G-netwerk. KPN, Odido en Vodafone Ziggo hebben bij elkaar 175 miljoen euro uitgegeven op de veiling. Dat geld gaat naar de staatskas. De extra frequenties moeten ervoor zorgen dat er nog sneller mobiel internet komt. Portugal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal ten koste van Slovenië. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was er nog niet gescoord en dus moesten strafschoppen de beslissing brengen. Slovenië miste 3 keer, Portugal schoot 3 keer raak en dus gaat dat land door naar de kwartfinales. Het land neemt het dan op tegen Frankrijk. Frankrijk won eerder op de avond met 1-0 van België. Het weer, vanuit het westen regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag begint bewolkt met regen. In de loop van de dag wordt het droger met ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Bas, als je één bestemming moet kiezen van alle plekken op de hele wereld waar je in de nacht heen zou moeten gaan. Welke plek zou dat dan zijn? In de nacht? Ik moet toch meteen denken aan Dominica. Ja? Eiland vertel. In de Cariben. Daar is de nacht wat beter te doen dan de dag soms. Het is zo warm overdag, maar het is zo'n heerlijke plek. En de nacht, dan koelt het af een beetje. En dan ruist de zee nog steeds. Oh ja. En dan is er muziek en ja, kun je op best vermaken. Dus eigenlijk de nacht op Dominica, dat is veel idyllischer dan de dag, als ik het zo hoor. Ja, dan moet ik zeggen dat die zinderende hitte van de dag is natuurlijk ook wel echt. Ja, dat heeft ook wel echt zo'n echt een reisgevoel. Mm-hmm. Maar de nacht is, die is wel magisch daar. Die is magisch. En je hebt veel meer magische plekken bezocht. Daar gaan we het allemaal over hebben hier tijdens de nacht van BNN VARA. De hele wereld rondreizen en er dan ook nog eens voor betaald worden. Ja, dat is een droom voor velen en de werkelijkheid voor mijn gast van vannacht. Hij schrijft reisreportages voor onder andere National Geographic Traveler, De Morgen, Het Parool. En hij heeft inmiddels ook al meerdere reisboeken op zijn naam staan. Nou ja, de zomer is begonnen, dus volgens mij moeten we het dan maar eens over reizen gaan hebben. Hele goede nacht, Bas. Welkom. Ja. Reisjournalist, schrijver, fotograaf Bas van Oort. Fijn dat je er bent. Waar ging je laatste reis eigenlijk heen? Ik ben net terug uit Oregon. Oregon, ja, Verenigde Staten. Ja, Westkust, de Pacific. Ik was wel aan die kust geweest. Mm-hmm. Maar in de buurt van Seattle, Vancouver, een keertje in L.A. geweest. Maar die kust van Oregon, die is zo ontzettend prachtig. Wat die is er zo mooi aan? Je hebt een regenwoud dat echt tot aan zee loopt. Waardoor je echt heel erg regenwoud in de Verenigde Staten? Ja, ja, ja. Het is niet tropisch regenwoud, maar wel regenwoud. Oh, ja. Die loopt helemaal tot aan de kust. Waardoor je echt bos tot aan zee hebt. Je hebt er kliffen. Het is een hele reliefrijke kust. Mm-hmm. En ik heb daar een coast trail gelopen om daar een verhaal over te schrijven. En je hebt daar dus heel erg dat gevoel van die Pacific. Dus een beetje die laaghangende mist die gewoon het land overtrekt. En wat er echt fascinerend aan die bestemming is, ze zijn daar over tijd als het gaat om natuurgeweld. Mm-hmm. Er is daar een aardbeving in de Pacific die al heel lang geleden had plaats moeten vinden. En die kan daar dus eigenlijk elk moment kan daar een aardbeving plaatsvinden. En wat er jaren geleden in Japan is gebeurd met die tsunami, dat kan daar ook gebeuren. En jij dus dacht, daar moet ik heen? Nou, ik had daar helemaal niet heel erg bij stilgestaan. Maar er staan daar overal, en in elke kustplaats is er een tsunami-evacuatieroute. En heb je daar bordjes met hier moet je heen en dit is hoger gelegen gebied en hier ben je veilig als er een tsunami komt. En dat is zo'n gekke element als je ergens in een landschap bent, dat je de hele tijd gewezen wordt op hoe onveilig het er kan zijn als het helemaal misgaat. Dat is natuurlijk ook heel erg Amerikaans. Want het is natuurlijk deels ook gedaan om gewoon juridische problemen te voorkomen door al die dorpen en counties. Ja, maar dat is goed, dat risico van die aardbeving is natuurlijk heel reëel. Ja, zeker. Want ze zeggen ook allemaal, ja, het kan echt elk moment gebeuren. Ja. Want volgens de geologie had het al lang moeten gebeuren. Ja, doe me denken aan, ik was afgelopen zomer in Istanbul. En daar heb je, dat ligt natuurlijk ook op een enorme breuklijn. Ja, en daar heb je ook bordjes, met name aan de zuidkant van de stad. Dus eigenlijk het Europese deel van de stad. Ook bordjes van kijk uit, tsunami. Ja. Alleen daarom brak het aan de wegwijzering voor de vluchtroute volgens mij. Maar ja, oké. Ja, het is heel gek, want je wordt de hele tijd op gevaar gewezen. Ja. En soms heb ik het idee, ik had het net over de nacht in Dominica. Dat is een eiland met 9 vulkanen. Maar ook een eiland wat vooral heel erg getroffen wordt door orkanen. En het orkaanseizoen is weer een beetje aan het beginnen. Ook veel eerder dan normaal. Mm-hmm. Ik heb soms ook het idee dat op dat soort bestemmingen de mensen het leven toch nog even net wat meer leven, omdat die angst elke keer op de loer ligt. Ja, dus niet dat ze leven vanuit angst, maar juist omdat het risico bestaat, de dag plukken, zeg maar. Ik denk het wel. Ja. In ieder geval op Dominica, daar ben ik een keer 5-6 geweest. Dus dat heb ik inmiddels wel. 5-6 keer in Dominica? Ja. Dat waarom? Ik ben daar ooit per ongeluk terechtgekomen. Zoals ik op wel meer bestemmingen. Want ik moest een reportage maken op het eiland Guadeloupe. Frans-Caribisch eiland. Dat ligt één eiland daarboven. Dit was heel lang. Dit was denk ik in 2013 of 2014. En toen was ik net begonnen als reisjournalist. En toen dacht ik, ja, ik ga niet voor 5-6 dagen naar de Cariben. Dus ik wil daar iets meer van maken. Dus ik had dan mijn ticket verlengd. En toen zag ik op de kaart één eiland eronder, Dominica. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Maar er ging een boot naartoe. Dus ik dacht, ja, daar ga ik gewoon heen. En toen ben ik echt in een soort gespreid bedje terechtgekomen. Met ontvangen door een familie. Met een jongen van mijn leeftijd. Die heeft me het eiland laten zien. En toen ben ik daar gewoon terug blijven komen. Ja. Dus, is dat ook hoe reizen voor jou werkt? Dat je ergens heen gaat en maar ziet waar je terechtkomt? Ja, dat vind ik in ieder geval de fijnste manier van reizen. Mm-hmm. Maar omdat ik reisreportages maak, ga ik het soms natuurlijk ook wel heel gericht naar bestemmingen. Gewoon puur om een verhaal te maken. En dan weet ik gewoon, oké, ik ben er van zo tot zo lang. En ik ga dit verhaal maken. En dan wil ik echt alles aan doen om dat verhaal te halen. Maar ik vind het allerfijnst om inderdaad op een manier te reizen dat je gewoon wel ziet wat er gebeurt. Mm-hmm. Dus als ik een beeld voor me heb dat jij ergens op een strand lummelend in een hangmat ligt en zo af en toe eens even een zin op papier zet, dat is misschien niet het juiste beeld van iemand die reportage schrijft als hij op reis gaat. Nee, klopt. Maar dat is wel hoe ik het liefst zou doen. Ja. En waarvan ik er ook wel van overtuigd ben. Niet per se dat in die hangmat en alleen maar een beetje lummelen. Maar ik geloof er wel echt heilig in dat als ik het naar mijn zin heb tijdens mijn werk op reis, dat er een beter verhaal uitkomt. Ja, en wanneer heb jij het naar je zin op reis? Waar zit dan dat in? Als er dingen gebeuren waarvan je denkt, hey, nou, dat vind ik leuk en interessant. En wat zijn dat voor dingen? Dat ik niet verwacht. Dat kunnen ontmoetingen zijn. Dat kunnen voor mij als reiziger is het ook wel heel erg het gevoel van gewoon onderweg zijn. Dus ik kan ook in een trein naar buiten kijken en denken, ja, dit is ook wel waar het om gaat. Kunnen hele gekke dingen zijn. Maar ik vind het vooral heel interessant om gewoon echt dat dagelijks leven op een andere plek op de wereld te zien. En daar heel even binnen te kijken. Ja. Je bent nu 5-6 keer op Dominica geweest. Wat is het eigenlijk? 5 of 6 keer? Dat moet je je toch herinneren. Ja, als je heel veel reist, dan gaat het ook een beetje door elkaar heen lopen. Dat is wel heel luxueus. Ja, dat klopt. Dan is het 5 keer, denk ik. 5 keer, oké. Ja. Binnen de perken. Je bent 5 keer op Dominica geweest. Ben je dan nu ook bezig met... Oh ja, die mensen die ik daar ontmoet heb. Excuus, de dingen die ik daar gezien heb. Zij zijn nu ook met hun leven bezig. Het is daar nu, een paar uur later. En ja, eerder? Is het daar, ja. Oh ja, het is eerder. Ja, ja, een paar uur eerder. Zij zijn nu ook dingen aan het doen. Denk je daar nog wel eens aan? Ja, klopt. Het grappige is, ik ben een jaar geleden vader geworden. En die vriend van me ook ongeveer die tijd. Oh. Maar de laatste keer dat ik er was in... Vier, vijf geleden. Ik heb het toch altijd graag wat meer over die wat bredere range in de tijd. Wat natuurlijk zeker nu is, zeker vergelijking met een jaar of 10 geleden, mm-hmm. is dat je elkaar zoveel makkelijker nu kan volgen. Dus ik kan natuurlijk gewoon nu zien wat hij daar aan het doen is, ja. En hoe zijn leven er nu uitziet. En dat is wel echt op dat strand en in zee en in die hangmat. Dus doet me er ook wel naar terug verlangen vaak. Dus wellicht komt er een 6e keer. Ik hoop het wel, ja, zeker. Waar komt die reislust vandaan? We gaan zo naar nog allemaal andere bijzondere bestemmingen, Bas. Maar waar komt die reislust bij jou vandaan? Ook een beetje toeval. Ik heb het wel als kind gewoon meegekregen. Mijn ouders namen mij en mijn broer altijd mee op vakantie. En we waren in een gelukkige positie om dat altijd wel meerdere keren per jaar te doen. Dus ik wist wel wat in het buitenland zijn was. En dan is natuurlijk de vraag of dat echt reizen is, meer vakantie. Maar hoe gingen jullie op vakantie? Wel gevarieerd. We gingen altijd wel binnen Europa. Maar we gingen naar de Alpen. We gingen naar Engeland. We gingen... We zijn in Slovenië geweest. We gingen niet elk jaar naar Frankrijk op de camping, zeg maar. Dus we gingen altijd wel gevarieerder dan dat. We gingen ook af en toe... deden we een stedentrip van een week of een lang weekend... Dus daar zat best wel wat variatie in. En dat heb ik echt wel meegekregen of meegenomen ook in mijn werk als reisjournalist. Maar ik heb bijvoorbeeld niet zo'n tussenjaar gehad dat ik echt de hele wereld over ben gaan reizen. Ah, ja. Of dat ik een half jaar ergens anders heb gewoond. Dus dat ik echt zo ben gaan reizen zoals ik dat de afgelopen 15 jaar heb gedaan. Dat is eigenlijk bij toeval ontstaan omdat ik op mijn opleiding journalistiek moest ik een stage kiezen. Toen zag ik dat er een reisblad een stageplek aanbood. En dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat. Daar ben ik binnengekomen en binnen een week... Waren daar niet honderden aanmeldingen van? Nee, ik was echt de enige. Dus ging echt met knikkende knieën naar dat gesprek. En ik dacht dat het een soort sollicitatiegesprek was... waarbij je jezelf moest gaan verkopen. En de hoofdredacteur die ging voor me zitten. En die zei, nou, laten we maar eens gaan kijken... wat we de komende 3 maanden gaan doen. Je was al aangenomen? Ja. En maar hoe, want dat lijkt me heel spannend. Want dat heb je dus nog nooit gedaan. Je was misschien al wel reislustig, maar dan moet je het vertalen naar een journalistiek product. Ja. Voor de eerste keer in je leven. Hoe ging dat? Uiteindelijk de les die ik vanaf het begin heb meegekregen is dat je gewoon een goed verhaal moet vertellen. En dan moet je zelf dingen meemaken en je ogen goed kost geven. Het helpt bij mij wel heel erg dat ik fotografeer ook. Dus ik lever de beelden voor mijn eigen reportages. Waardoor je altijd met een andere blik ook wel echt op een bestemming bent. Maar vanaf het begin af aan heb ik gewoon gedacht... ik ga een mooi verhaal vertellen op de bestemming waar ik ben. Mm. En ik denk ook dat het... blijkbaar sloeg dat wel aan. Ja, wat ging je in die 3 maanden doen eigenlijk toen je daar begon? Nou, de eerste reportage die ik maakte was echt binnen een week... dat was een beetje in dezelfde lijn van dat sollicitatiegesprek. Ik zat op mijn redactie, het was in maart. Dan begint het een beetje het reisseizoen, zeg maar. Want zeker in Europa wordt het dan overal mooi en lente. Dus er waren een paar redacteuren weg. En er kwam ineens op de redactie de hoofdredacteur van de ski special. Die was er toen nog. Die kwam binnenlopen en die zei, ik heb nog twee verhalen nodig. Ik heb iemand nodig die naar Oostenrijk moet. En die keek naar mij en die zei, kan je skiën? Ik zei, ja, ik kan wel skiën. Hij zei, nou, wil je naar Oostenrijk? Ik zei, nou, dat wil ik wel. En 4 dagen later stond ik ergens op een skipiste. Ja. En toen dacht ik, oh, als dit is hoe de wereld werkt. Ja, maar dan heb je een verhaal nodig. Zo noem je het, hè? Wat is dat verhaal dan? Want als wij hier een uitzending voorbereiden, dan denken we nou over een insteek van het gesprek en er moet een soort aanleiding voor zijn. Nou, hier in de nacht hoeft dat niet altijd, maar zeker in de dagprogrammering van Radio 1 moet dat eigenlijk wel. Ja. Hoe werkt dat in de reisjournalistiek? Nou, dat is grappig, want toen ik hier net naartoe reed, dacht ik, ik vind dat reizen en de nacht sowieso wel wat overeenkomsten hebben. Oh. Omdat er wat minder regels zijn. Ik vind dat je op reis ook altijd iets minder regels hebt voor jezelf. Je bent wat vrijer, je beweegt je wat vrijer. Je moet ook meer improviseren, want je weet het allemaal niet van tevoren. Dus ik ga daar ook altijd vrij blind in. Of onbevangen. Maar zeker in de jaren dat ik meer ervaring heb opgedaan. En als ik voor grotere titels en aansprekende titels zoals National Geographic schrijf, dan moet ik zeker wel met een gedegen verhaal komen. Ja. Wat ik van tevoren voorbereid. Ja, dus moet je wel een pitch hebben. En je gaat naar de eindredactie of de hoofdredactie en zegt, ik wil dit gaan maken, mag dat? Ja, okay. En dan zeggen ze heel vaak nee. En soms zeggen ze ja. En dan heb je vaak een heel mooi verhaal. En waar zit hem dat dan in? Wat maakt het een goed reisverhaal? Dat er denk ik een link is met thuis. Dat de lezer in Nederland in ieder geval de interesse heeft voor het gebied. Maar bijvoorbeeld mijn laatste verhaal voor National Geographic Traveler was een reis door het zuiden van Louisiana. Helemaal eigenlijk langs de... Ik wilde de bayou volgen. De bayou dat is een heel stil, bijna stilstaand watersysteem. Door het zuiden van Louisiana. Ook vaak bezongen in echt die zuidelijke Amerikaanse muziek. En de bayou speelt een heel belangrijke rol in het afwateringssysteem van New Orleans en omgeving. Dat heeft natuurlijk heel veel raakvlakken met Nederland. Met hoe wij met water omgaan. Het landschap lijkt er ook best wel veel op Nederland. Maar dan is het er 50 graden in de zomer en zwemmen er overal krokodillen. Dat vond ik zo'n... we gaan ook naar... zeker naar plekken als Amerika. En als je naar New Orleans gaat, dan gaan mensen daar toch vaak een paar dagen heen en dan weer door. Dus het leek me zo'n mooi verhaal om in een dag of 8, 9... Gewoon langs die kust een beetje en langs die zuidelijke streek heel langzaam richting New Orleans te reizen en gewoon elke dag te zien hoe mensen omgaan met de plek waar ze wonen. En met die extreme omstandigheden van hitte, van dat moeras, van omgaan met wilde dieren om zich heen. Hoe gingen ze daarmee om? Ja, steeds moeilijker, want dat is ook wel, ja, het klimaat, dat heb ik ook echt in de afgelopen 15 jaar zelf zien veranderen op reis. Dus de temperaturen zijn er nog warmer. En daardoor is er meer kans in Louisiana op orkanen. Zoals Katrina in New Orleans natuurlijk ooit verwoestend is geweest. Je ziet het in het landschap. Je ziet letterlijk nog de huizen zonder daken. Omdat er een paar jaar geleden een orkaan is overgetrokken. En er geen geld is om dat meteen te herstellen. Maar ik heb ook wel gezien daar dat mensen er heel weerbaar van worden. Dat je er toch op de een of andere manier mensen zich aanpassen. Ja, en je reist dan door dat landschap heen. Je ziet die mensen, je ziet het landschap zelf, je ziet de natuur. Je zegt hier ook al van, ik zie het klimaat veranderen. Hoe denk jij na op zo'n reis? Denk jij meteen na in zinnen, in alinea's, in hoofdstukken? Ja. Hoe werkt dat? Ja, ik denk wel te veel soms. Kijk, als het voor mijn werk is, is het goed dat ik in een verhaal denk. Maar soms ben ik ook op vakantie of een weekend weg. Denk, nou, hier zit een goed verhaal in. Ja. Maar bijvoorbeeld als ik iemand spreek. Ik sprak een gids die op zo'n airboot met zo'n gigantische propeller achterop. Oh, zo'n soort hovercraft. Ja, ja, ja, maar dan kun je dus overal door ondiep water, door het moeras. Uh-huh. Nou, dat was een man die nu dit deed om zijn geld te verdienen. Maar vroeger, toen de economie er ook net wat anders uitzag daar en minder op toerisme gefocust was, maar meer op echt dat, gewoon een beetje handen werken. Plukte die mos van de bomen in dat moeras. En zei hij dat hij af en toe, toen waren er nog geen telefoons en dat soort dingen, en communicatie. En dan was hij 's nachts in het moeras en dan zat hij vast of zo. En dan moest hij daar een hele nacht op zijn vlot, daar blijven. En als je dat soort verhalen hoort, en hij vertelt dat mist een aantal tanden en echt zo'n gebruinde, geleerde huid, zeg maar. Dan denk ik wel meteen, dit is wel een personage in mijn verhaal, ja. Ja, dus dan, ja, je denkt dus dan al van, dit gaat sowieso een plekje krijgen in dat reisverhaal. Ja, zeker. Ja, ja. Kun je dat ook opzij zetten? Moeilijk, ja. Ja. En dat is een vloek en een zegen. En ik zie het toch vooral als een zegen. Maar ja. Nee, dat kun je wel moeilijk opzij zetten. Ja, want je zei net van, als ik een weekend weg ben, bijvoorbeeld met je gezin dan, of je bent met vrienden weg, waar het even niet om de journalistiek draait, waar het niet gaat om het verhaal. Ja, dan vind ik het soms bijvoorbeeld wel eens lekker dat het wat minder weer is, omdat ik dan mijn camera niet aan hoef te raken en dat je gewoon lekker binnen kan gaan zitten. Ja. Maar nee, dat moet ik soms ook wel iets meer leren om te scheiden. Mm-hmm. Voor de rust ook thuis. Ja. Wat is de waarde van die reisverhalen die je optekent? Waarom vinden mensen het zo leuk? Misschien moet ik dat vragen. Ja, ik denk dat mensen toch heel graag wegdromen. Ik bekijk het toch wel vaak vanuit mijn kant als maker van een verhaal. Dus dan. Ik denk ook niet altijd aan de lezer als ik een verhaal maak. En dat is denk ik ook wel, dat kan een kracht zijn, kan een zwakte zijn. Ik zie dat wel iets waardoor het echt mijn verhaal blijft. En dan vind ik het wel daarna heel fijn om te merken, als een lezer het een mooi verhaal vindt, dan denk ik, ja, dan heb ik iets goed gedaan. Mm-hmm. Maar ik weet niet wel, jij bent soms ook een lezer, denk ik. Dus misschien kan je dat zelf beantwoorden. Nou ja, ik denk dat wegdromen, dat herken ik. Nee, ik heb je boek, ik heb hem hier vast. We gaan het er zo over hebben, hoor. Achter de bergen, ik heb het gelezen. Ik ben sowieso een enorme fan van bergen. En ik ga daar elke zomer heen als het kan. Ja. Maar inderdaad, dat wegdromen, daar kom ik dan toch ook wel altijd op uit. En ik denk, god, ja. Ik zit hier in een... Nou, trouwens, deze week was het lekker weer. Maar heel juni heb ik gedacht van, ik zit hier in een heel druilerig Nederland. En dan... Ja. Ja, zijn allemaal andere mensen mooie verhalen aan het maken op reis of mooie dingen aan het meemaken, dat wil ik ook. Ja, dat is wegwee heet dat toch? Ja, zeker. En dat daar heb ik een gezonde portie van in mijn donder. Ja. En dat wegdromen is misschien nog wel een sterker aspect. Want reisbladen publiceren natuurlijk ook om mensen te inspireren. Mm-hmm. Maar ik denk dat het wegdromen nog wel sterker is. Want je hoeft ook niet altijd de reis te maken waar je over leest of wat je voorbij ziet komen. Je kan soms ook denken van, dit is te gek. Ja. En ik heb het nu gezien en gelezen. En dat kan soms al genoeg zijn. Ja, ik hoorde net, Dominica hebben het over gehad, de Verenigde Staten. Daar ben je ook al een aantal keer geweest. Zijn er meer plekken waar je naar teruggekeerd bent nadat je er een verhaal hebt gemaakt? De bergen sowieso. Mm-hmm. Dat is ook iets, dat is grappig, als ik een verhaal maak, dan ben ik daar heel erg mee bezig in de voorbereiding. Dan ben ik de reis aan het maken. En dan ben ik aan het uitwerken. Dus eigenlijk heb ik een soort drie keer pret van een reis. Maar dat betekent ook vaak dat als ik een verhaal heb afgerond, dat ik er waarschijnlijk een tijdje niet meer kom. Want ik ben er net geweest. En hoe het bij tijdschriften en kranten werkt, is toch wel dat als ze net een verhaal over Dominica hebben gehad, dan zal er niet heel snel nog een verhaal over Dominica komen. Ja. Dus dan is het voor mij automatisch ook weer een beetje een soort ritme van, oké, daar kom ik dan weer een tijdje niet. Maar vooral met het boek over de Alpen, daar heb ik een paar jaar zo intensief aan gewerkt en ook heel veel de Alpen opgezocht, dat ik echt, die begon ik echt te missen toen dat boek uit was. Want toen was ik over dat boek aan het vertellen, en dat boek aan het promoten. En ging het de hele tijd over de Alpen. En dacht ik, ja, en nu zit ik hier. Maar net zat ik nog in de Alpen. Ja. Dus daar zijn het, je hebt er drie keer pret van. Je hebt de voorpret, je hebt de pret van de reis zelf en daarna. Wat is het leukste deel eigenlijk? Ja, wel de reis zelf. Ja? Ja, ja, ja, absoluut. Dus niet het uitwerken en het recapituleren van... oh ja, dit heb ik allemaal meegemaakt en het allemaal op een rijtje zetten. Nou, dat is ook heel fijn. Maar dat haalt het natuurlijk niet bij op die bergtop staan. Ja. Of dat landschap zien. Of zoals laatst in Oregon, gewoon met je voeten in het zand op het strand. En denken van ja, ook omdat ik toch wel vaak al op plekken ben geweest... waarvan ik ervan overtuigd ben of was... dat ik er nooit meer ga komen. Mm. En dan is het moment van daar zijn toch wel echt heel speciaal. Ja. Ik had je boek net als een soort babytje in mijn handen vast hier. Achter de bergen. Dat zijn eigenlijk 17 reisverhalen over de Alpen. Ik heb het dus met wegwee en wegdromerige gevoelens gelezen. Wanneer kwam je eigenlijk voor het eerst zelf in de Alpen? Ja, de overlevering wil dat ik 3 maanden oud was. En dat het mijn allereerste bestemming ooit was... waar mijn ouders mij mee naartoe namen. Dus het voelt ook soms een beetje alsof ik... als een soort Obelix in een ketel met toverdrank daar ben gestopt. En dat daarom die liefde voor die bergen er zo in zit. Ja. En wij gingen... een van die vakanties met mijn ouders was eigenlijk jaarlijks skiën. Toen kon dat nog. En toen was dat ook allemaal nog niet zo'n probleem. Dus ja, ik ben echt mijn hele leven door ben ik in de berg geweest. Mm-hmm. En in Frankrijk, in Oostenrijk, in Zwitserland. En later voor werk ben ik ook soms wel 2, 3, 4, 5 keer per jaar naar de bergen om verhalen te maken. Ja, wat is die aantrekkingskracht van de bergen? Ja, ik denk sowieso het landschap wat wij niet hebben thuis. Dat het is zo anders dan wat wij gewend zijn. Ja. Dat ik dat al een bepaalde magie vind hebben. Dat het kan. Dat je naar de horizon kan kijken. En dat er allemaal bergen om je heen zijn. Ik zag laatst door AI gegenereerde foto's van Nederlandse steden. Ja. Met op de horizon dan bergen. Moet je eens voorstellen. Het ziet er zo raar uit. Ja. Maar ja, dat is dus. Ja, nou ja, dan is het ineens voor te stellen, maar het ziet er niet uit. Nee, omdat we het niet gewend zijn. Maar ik ben 2 jaar geleden uit Rotterdam verhuisd. En ik heb me toch ook wel vaak afgevraagd: hoe zou het zijn als je in een stad als Rotterdam woont, maar wel op een half uur een soort Alpenlandschap ligt? Dan denk ik ook dat je relatie met de stad heel erg zou veranderen. Omdat je, dat merk ik heel veel de laatste trip nog... In een stad als Portland, maar ook of in Seattle of in Denver... gewoon in Amerikaanse steden in de natuur. Dat mensen zo bezig zijn met vanuit de stad... Oké, we gaan vandaag naar buiten en we gaan de hele dag hiken. Ja, we gaan echt de stad uit. Oh, ja. Dus het verandert denk ik zo je instelling. Mm-hmm. Doen we dat in Nederland minder snel, denk je? Nee, we doen het niet per se minder snel. Maar in Nederland... Ik heb een paar jaar geleden het boek Expeditie Achtertuin gemaakt. Over reizen in Nederland. En dat kwam uit echt in het eerste coronajaar. Dus dat was even heel erg actueel. Maar in Nederland moet je toch alles een beetje door je wimpers bekijken. Om niet erop gewezen te worden dat Nederland toch wel heel klein is. Ja. Nederland is een prachtig land. Ja, ik was laatst op de Sallandse Heuvelrug in Overijssel. Prachtig heidegebied, bosgebied. Ja. En dan sta je op de, volgens mij heet het... Lemelenberg? Ja, een van de bergen die 50 meter boven zeeniveau uitsteken. En dan kijk je uit en dan zie je toch in de verte alweer de stad liggen. En dat is dan toch, dat heb je niet als je in de Alpen bent. Nee, klopt. Daar is echt, het is zoveel wijd. Je kan daar zoveel meer sneller alleen op de wereld zijn. En dat is denk ik iets wat ik misschien vanuit mijn Nederlandse perspectief ook wel juist heel fascinerend vind. Ja, ik was aan het lezen en ik was het vanmiddag nog een keer terug aan het lezen, met name het voorwoord. En toen kwam ik langs deze passage. Ik ga hem gewoon even voorlezen als je het goed vindt. Die vakantie in Kregen, spreek ik dat goed uit? Ja. Kregen, bleek de laatste zorgeloze zomer van ons als gezin van 4. Hetzelfde jaar nog werd er een tumor geconstateerd in mijn moeders rug. Niet het klimmen en dalen was de reden van af en toe opstekende rugpijn, maar kanker. Ja. Hoe denk je terug aan die tijd? Brengt een reis zoals je die gemaakt hebt, of de reizen die je gemaakt hebt naar de Alpen, brengen die je ook terug naar de tijd met je moeder? Nou, deze in het bijzonder wel heel erg. En dat heb ik ook wel heel erg opgezocht. Mm. Maar ja, dat wat je net voorlas, ik was 12. Dat was het laatste jaar, of dat was het jaar waarin we te horen kregen thuis dat mijn moeder ziek was. En dat wisten we die zomer nog niet. Dus dat, ja, nu met hoe mijn brein zich nu ontwikkeld heeft, kan je dat zien als die laatste zorgeloze zomer. En ik ben 2 jaar geleden, vorig jaar ben ik weer heel erg bewust daarheen gegaan, naar Greggen. Ja. Naar dat dorpje in Zwitserland. Gewoon eens om te kijken hoe ik me daar zou voelen. Maar ook om plekken uit te zoeken. We hadden een vakantiealbum waar we gewoon met familiefoto's op de berg stonden. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk kijken of ik die plekken terug kan vinden. Mm. En dat heeft een hele mooie reis opgeleverd, omdat ik continu bezig was met, oh ja, dit herken ik nog. En dit was volgens mij hoe ik me toen voelde. En nu is het zo. En er is niet heel veel veranderd. Maar tegelijkertijd, in de natuur is er wel heel veel veranderd. Dat stemt natuurlijk ook niet altijd vrolijk. Maar het was vooral. Wat zag je dan voor veranderingen? Nou, kleiner wordende gletsjers. Mm. Ook wel. Nou, met de bebouwing viel het nog wel mee. Maar bijvoorbeeld op een gegeven moment, een van die foto's is dan staan we met z'n vieren op een berg en dan zie je een stad op de achtergrond liggen en die stad is iets groter geworden. Maar vooral dat die gletsjers gewoon echt een stuk kleiner zijn geworden, dat stemt natuurlijk wel treurig. Maar het was vooral heel fijn om door dat fotoalbum van mijn ouders, met die in mijn hand, zeg maar, om dezelfde bestemming op te zoeken. Ja. Je was er ook met een vriend en die had je een shirt gegeven, een voetbalshirt. Ja, hij wilde heel erg dat ik nog veel meer in die emotie zou gaan zitten. Hij was echt op zoek naar mijn tranen. maar natuurlijk ook wel echt heel erg lief. Ik had op een van die foto's op reis, had ik een oud Arsenal shirt. Een uitshirt, een geel shirt uit eind jaren 90. Ja. Hij had op Vinted een bijna identiek shirt gevonden. Dus op de ochtend dat wij echt de plek van die foto zouden gaan opzoeken, waar we echt een hele dag voor gewoon zijn gaan hiken, gaf hij mij dat shirt om zo die foto te kunnen namaken. Ja. Hij zat ook een beetje zo te porren daar. Ik wil die emotie wel zien bij je. Ja. Dit was in Greggen allemaal. Nu ben je op allerlei plekken geweest. Niet alleen in Zwitserland, Oostenrijk, Liechtenstein, maar ook in Slovenië, Frankrijk, Italië. Wat is de favoriete plek in de Alpen? Heb je die? Heb je een favoriete bergtop bijvoorbeeld? Nee, dat denk ik niet. Alles is zo anders. Elk land heeft ook zo zijn eigen cultuur. Dat vind ik er ook echt iets heel moois aan. Dat in Slovenië is het zo anders dan in Frankrijk. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook zo ontzettend veel raakvlakken. Dat Slovenië heeft wel echt mijn hart gestolen qua hoe verrassend het land is binnen de Alpen. Ja. Omdat wij vanuit Nederlands perspectief denken natuurlijk vooral aan Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Als je kijkt naar het landschap, dan zijn de Dolomieten bijna ongeëvenaard hoe mooi ze zijn. Mm-hmm. Dus zo kan ik uiteindelijk wel weer door mijn hele boek gaan bladeren om te kijken wat ik het mooist vind. Ja, nou ja, er staan ook een hoop prachtige foto's in sowieso. Dit is natuurlijk een ode aan de Alpen, dit boek, Achter de Bergen. Je had ook kunnen kiezen voor de Andes, de Himalaya. Ja. Waarom dan toch die Alpen? Omdat ik daar heel veel ben geweest vroeger. Dus dat is wat ik kende, waarvan ik wist, dit vind ik prachtig. Ik ben ook wel eens in de Andes geweest en dat vond ik ook heel mooi. Maar omdat ik vanaf kinds af aan al in de Alpen kom, is er echt die persoonlijke link. Waardoor ik het ook wel gerechtvaardigd vind om er dit boek over te maken. Ja. Ja, misschien dat ik ooit nog een keer gegrepen word. Ik ben nog nooit in Himalaya geweest. Mm. En dan Maar ja, dat gaat nog wel een uitdaging worden om daar 17 keer heen te gaan en verhalen over te maken. Ja, maar goed, misschien is één keer ook genoeg. Ja, dat is waar. Ja. Ben je dus 17 keer in de... Ja, je bent veel vaker in de Alpen geweest. Veel vaker, ja. Nee, ja. Ik denk, dat zou ik echt niet meer weten. Maar tientallen keren, misschien wel meer dan 50 keer. Heb je alle toppen en dalen gezien? Nee, en het is ook, want dat is, het is niet dat ik echt een klimmer ben. Mm. Dus het is niet dat ik voor de berg top ga. Nee. Het is echt vrij breed georiënteerd. En ik vind het heel fijn om in een berglandschap te zijn. Maar dat hoeft niet per se op de top te zijn. Ja, ik heb wel begrepen uit het boek dat je nog een top wil beklimmen die ik in ieder geval wel beklommen heb. Ja, dat heb ik wel met de enige jaloezie een paar jaar geleden op jouw Instagram voorbij zien komen. En ik dacht van... ik wilde heel graag naar... de eerste keer dat ik in Slovenië was, had ik een gids. Mm-hmm. Een jongen van mijn leeftijd. En dat klikte goed. En die vertelde mij toen het verhaal dat als je op de top van de berg Triglav staat, dan pas kun je jezelf een echte Sloveen noemen. Ja. Nou had ik niet het doel om mezelf een echte Sloveen te noemen. Nee. Maar ik vond dat wel een mooi verhaal. Want dat is iets wat zowel als landschap... Maar ook heel erg voor de cultuur staat. Toen zei hij, dat moet je gewoon, dan moet je terugkomen, dan gaan we dat doen. Ja. Toen dacht ik, ja, dan gaan we dat doen. Ik kan niet zomaar op een bergtop, dan moet je natuurlijk wel een beetje voorbereid voor zijn. Toen zei hij, nee, deze is te doen. Hè. Je moet er wel hard voor werken, want ik wil jouw prestatie straks ook niet onderschatten. Hij is gewoon te doen. Maar hij is te doen, zei hij. En toen zei ik, oké, maar hoe gaat het dan? En toen zei hij, ja, je kan in een paar dagen, als je echt wil, zou het ook in één dag kunnen. Mm-hmm. Er zijn berghutten waar je onderweg kan slapen. Dus ik dacht, oké, laten we dit gaan plannen. Maar toen is het er gewoon een paar keer niet van gekomen. Eén keer was ik in Slovenië. Toen was het weer zo slecht dat het gewoon totaal geen zin had om überhaupt de berg in te gaan. Ja. Toen wilde ik iets plannen, maar toen kon hij niet. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel met hem als gids. Want dat is voor mij het verhaal. Omdat hij ook mij erop wees. Het was een interessant karakter. Dus uiteindelijk is het er niet van gekomen. Nee. En toen zag ik jou op een gegeven moment op een bergtop in Slovenië staan. Ja, dus jij kan jezelf een echte Sloveen noemen. Ik zou mezelf een echte Sloveen kunnen noemen. Overigens wist ik dat niet. Dus ik weet dat nu door je boek dat ik dat kan. Prachtig uitzicht. En ook een prachtig soort kapelletje daarboven op die berg. Waar dan heel veel mensen allemaal briefjes in gooien. Kom nog, Bas, dat weet ik zeker. Ik denk het ook wel, ja. Dit is een reden om ergens terug te gaan. Ja. Om ergens naar terug te keren. Ja, ook een soort doel hebben. Ja, maar dat vind ik sowieso... reizen met een doel vind ik heel prettig. Mm-hmm. Omdat je hebt je doel en daar werk je naartoe. Maar stiekem is natuurlijk alles wat er op weg naar dat doel gebeurt... dat is wat je reis maakt. Ja, ja. Nu komt er nog een nieuw boek aan. Ja. 17 juli komt die volgens mij uit. Ja, 18 volgens mij. 18 maar, juli. Ergens die week. Ja, niet dat er dan straks allemaal rij in de boekwinkel staan en het boek er nog niet ligt. Gaat over het noorden van ons continent. Naar het noorden heet het. Verhalen over Scandinavië. Die bergen en is dat een beetje hetzelfde tijdsbestek dat die liefde daarvoor ontstond? Of is dat pas veel later gekomen, die liefde voor Scandinavië? Nee, dat is daar gingen wij nooit heen vroeger. Mijn ouders namen mij nooit mee naar Scandinavië. Ik was echt denk ik ver in de 20 toen ik voor het eerst echt in Scandinavië was. Toen was ik al aan het werk als reisjournalist. Heb ik een verhaal gemaakt over Noorwegen in de winter. Ik ben naar het fjordengebied geweest voor een verhaal. En op een gegeven moment was ik daar zo door gegrepen door... Met name het landschap, gewoon de wijsheid, de leegte. Ik kan mezelf er soms een beetje in verliezen. Dus dacht, nu duik ik hierin. En toen ben ik op een gegeven moment met diezelfde vriend... zich een beetje heeft ontwikkeld tot mijn vaste reisgenoot. En daarmee ook een karakter en personage in je boek. Af en toe komt de naam eens even voorbij. Ja, klopt. En hij staat ook op menig foto. Dus eigenlijk ben ik een soort van zijn reisavontuur aan het vastleggen in mijn boeken. Maar toen zijn we naar de Noordkaap over land gereisd. Mm-hmm. Een maand heen en terug. En dat vond ik weer zo'n mooie basis voor een boek over Scandinavië. Ja. Ik zie Scandinavië altijd als een soort de nette en nog beter geordende versie van Nederland. Ja. Vind je dat ook zo? Op zich wel. Maar het is natuurlijk zo onvergelijkbaar als je vooral in Zweden en Noorwegen omhoog gaat. Mm. Dat wat ik daar weer fascinerend aan vind is hoe op zichzelf mensen kunnen en moeten zijn en hoe zelfredzaam ze moeten zijn. Als het gaat over het landschap vind ik het wel weer heel erg een raakvlak hebben met de Alpen. Omdat als je in de zomer naar de bergen gaat of naar Scandinavië, dan is het zo'n wereld van verschil met de winter. Dat je er echt op. Je kan op verschillende momenten in het jaar ergens naartoe gaan. En in Nederland ziet het er dan over het algemeen redelijk hetzelfde uit. Maar daar kan je het gewoon, zou je het niet terug herkennen. Hoe het veranderd is, het landschap. Ja. Dus dat vind ik er echt heel fascinerend aan. En maatschappelijk is natuurlijk, zijn er wel raakvlakken met Nederland. Maar wat ik daar dan weer een beetje gek aan vind, is dat landen als Denemarken en Zweden zijn natuurlijk ook ontzettend aan het verrechtsen. Mm. Maar die doen dat echt zonder dat er alles valt een beetje van hun schouders af. Dat lijkt nog steeds. Iedereen denkt nog steeds bij Scandinavië aan van nou, dat zijn vriendelijke mensen. Ja. Maar dat is natuurlijk in de politiek en maatschappelijk lang niet altijd het geval. Ja, de groene natuurliefhebbers. Tenminste, dat beeld heb ik altijd bij de Scandinaviërs. Ja, en dat zijn ze denk ik ook wel. Mm-hmm. Maar het zijn ook landen als Zweden. Daar is nog steeds zoveel ruimte. En ik ben mensen in het zuiden tegengekomen die zelf nog niet of nauwelijks in het noorden van hun eigen land zijn geweest. Omdat het gewoon zo ver weg is. Ja, dat las ik. Ja, maar dat is eigenlijk best gek, toch? Ja. Ja. Want ja, het is ver, maar bedoel, jij bent er ook geweest. Ja, zij denken gewoon, ik heb daar echt niks te zoeken. Mm. Gewoon in Kiruna is een mijn, maar verder helemaal niks. Ja, en die mijn in Noord-Zweden. Ja. Ja. Maar waarom niet? Waarom willen ze dat niet? Ja, ik denk toch ook wel dat ze zijn daar zo gefocust op het stedelijk gebied van Stockholm, Göteborg, Noorwegen natuurlijk gewoon Oslo en het fjordengebied met Bergen en Stavanger. Dat is waar alles gebeurt, waar de kansen liggen. Ik heb ook in die landen gehoord dat corona heeft ook in die landen ervoor gezorgd dat mensen hun eigen land zijn gaan ontdekken. En dat de mensen in het zuiden gedacht hebben van nou, we kunnen niet naar Frankrijk of naar Italië of waar dan ook. Dus laten we maar eens ons eigen land gaan verkennen wat we nog niet kennen. En die waren ook heel erg verrast over de schoonheid van hun eigen land. Van hun eigen land. Je noemde zelf die zelfredzaamheid. Op een gegeven moment is er een scène in je boek. Een van de plekken die je bezoekt is de berg van Nationaal Park Fulufjellet. Ja. En ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Een plek zonder wc, douche, ijzige kou, middle of nowhere. Ja, als je de foto's ook ziet, het ziet er compleet onherbergzaam uit. Waarom wil je dan naar zo'n plek toe? Ja, dat is natuurlijk het verhaal. Daar woont een man, Tommy heet die. Die runt al 8 jaar een soort berglodge. Met verschillende berghutten waar je als wandelaar kan overnachten. En daarin geldt heel erg het principe wat je de berg mee opneemt, neem je ook weer mee terug. Dus je laat niks achter. Geen sporen. Ja, dat gaat natuurlijk zo terug in de tijd eigenlijk. Ja. Je stapt zo een eeuw terug. Ja, dat noemt die Tommy zelf ook, hè? Ja. Ja. Ja, want je moet echt naar het outhouse om je behoefte te doen. Mm-hmm. En dat moet dus in de winter gewoon echt in die snijdende wind met -10, -15. Waardoor je ook denkt, ik heb echt helemaal geen zin om nu te gaan plassen, überhaupt. En dan vind ik het zo fascinerend om ook dat menselijke aspect te zien van zo'n, van die Tommy die daar woont. Dat ik denk, hoe red jij dit al 8 jaar lang? Ja, ik dacht vooral waarom. Ja, ik denk toch heel erg die verbondenheid met die natuur. Mm. Gewoon echt je onderdeel voelen van het landschap. Dat is natuurlijk iets wat je wel vaker de afgelopen jaren ziet en leest. Dat we dat als mens wel heel erg aan het kwijtraken zijn. Dat we het landschap eigenlijk alleen nog maar gebruiken. Maar ja, hij is er echt onderdeel van. En hij kent de elementen en weet hoe die dingen kan aflezen aan het weer of aan bepaalde omstandigheden. Dus dat is ook iets wat heel erg, denk ik, aan het dat zijn we heel erg aan het verliezen. Dus ik vind het ook heel mooi om dat vast te leggen, om het als een soort stempel in de tijd. Ja, toen je 15 jaar geleden begon met het schrijven van die reisverhalen, wist je toen ook al dat dat een functie was van de verhalen die je schreef? Om dat te laten zien? Nee. Toen ben ik als een soort toerist plus ingedoken. Mm-hmm. Toen dacht ik, nu gaan we hierheen. En ik schrijf soms ook nog steeds wel voor publicaties die meer als primaire doel hebben om reizigers, vakantiegangers te inspireren. Mm-hmm. Maar voor mij zit het echt wel in die verhalen. Dus zo'n een paar dagen in zo'n park, in een nationaal park in Zweden, waar je gewoon helemaal op jezelf aangewezen bent. Dat vind ik echt een verhaal. Ja. Waar je ook wel iets meer over vertelt dan alleen reizen. Mm-hmm. Ja, nou ja, maar die connectie met de natuur, want je zegt van, die zijn we steeds meer aan het verliezen. En zo'n Tommy is echt onderdeel van het landschap, onderdeel van die natuur. Dat laat je natuurlijk ook zien, ja, met zo'n verhaal. En dat zou wellicht ook andere mensen kunnen inspireren. Ja, zeker. Dat kan ook een doel op zich zijn, dat probeer ik ermee te zeggen. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook wel door dat soort verhalen te maken. Want dat geldt natuurlijk ook wel een beetje voor dat voorbeeld in Louisiana, wat ik noemde. Ja. Hoe mensen omgaan met extreme omstandigheden. Mm-hmm. Eigenlijk, ik ben ook al best een tijd bezig om over Dominica. Daar wil ik ook iets mee doen. En daar hebben ze zo vaak tegenslagen gehad. In 2017 is dat eiland volledig weggevaagd door een orkaan. Eigenlijk wat er vandaag aan het gebeuren is met de orkaan Beryl. Ja. Maar dan een ander eiland in de Cariben. Ja, een paar uur geleden kwam hij volgens mij bij Granada aan land. Ja. Nu in ieder geval. Ja, ja. Met windsnelheden waardoor ineens zo'n heel eiland is weggevaagd. Daar heb ik weer geleerd op Dominica dat als je denkt dat de wereld gewoon ophoudt te bestaan en je bent er nog, dat mensen gewoon nog steeds vrolijk kunnen zijn en nog steeds op een mooie manier hun leven kunnen leiden. Mm-hmm. Daar valt ook heel veel van te leren en te inspireren. Ja. Zou je zelf op plekken kunnen wonen die je bezoekt? Of zijn het altijd plekken waarvan je achteraf denkt van, nou, gelukkig woon ik gewoon hier in Nederland in een mooi huis, comfort, ja, dat, warmte. Dat, ja. Nou, ik ben vorig jaar in een klushuis getrokken. Okay. Dus comfort en warmte was niet altijd een gegeven. Okay. Inmiddels wel of niet? Ja, wel, zeker. Okay, wel. Oké, gelukkig. Nee, we zitten er warmpjes bij. Ik vind het altijd wel fijn om dat verlangen te houden. Mm. Om echt te kunnen reizen. Want als je ergens anders gaat wonen, dan is het natuurlijk niet meer reizen. Ja. Dus ik vind dat een goede reis moet ook een keer ophouden. En dan kun je weer aan een nieuwe reis beginnen. En ik vond het, omdat ik vanaf mijn 23ste echt als een soort professional ben gaan reizen en dat ook heel veel heb gedaan. Ik heb ook jaren gehad dat ik 7 maanden per jaar echt op reis was. Mm. Vond ik het altijd heel fijn om die thuisbasis te hebben. Ja. Dus dat heb ik nog steeds wel. Dus ik ben echt op mijn plek in Nederland. Maar ja, ergens zou het echt wel, kriebelt het wel, denk ik, om nog eens te denken. Ja, ik ga in het buitenland wonen. Ja, ja. Al is het maar een tijdje. Mm-hmm. Jij bent op reis geweest. Daar gaat het laatste hoofdstuk in je boek naar het noorden over. Naar een plek waar ik 6 maanden gewoond heb. Ja. Spitsbergen. Hoe was dat? Hoe vond je het daar? Ik vond dat ook weer zo'n fascinerende bestemming. Omdat het zo extreem, het is zo extreem in alles. Mm-hmm. Helemaal in dat, ik was er in de winter, jij volgens mij ook. Ja, in de herfst was ik er. Ja, vanaf augustus ook, tot en met januari. Dus jij hebt het echt donker zien worden. Ja, je schrijft ook, ik heb het eerste licht gezien. En ik dacht, ik heb het laatste licht gezien. Ja, dat is toch fascinerend. Dat is grappig om te merken. Dat was het verhaal wat ik heel graag in Spitsbergen wilde maken. Ik ging daarheen voor een ander verhaal. En toen las ik over die polnacht. Dat betekent dat er tussen november en februari komt de zon niet boven de horizon uit. En een tijdje is het, dat weet jij beter dan ik, is het echt pikkendonker. Zwart. Ja. Zwarter dan zwart. Ja. Dat hebben de mensen daar ook echt tegen me verteld. Dat ze gewoon, die zeiden gewoon, je kan letterlijk je hand voor je ogen niet zien, ja, als je buiten bent. Nee. Als er geen maanlicht is. Klopt. Ik was er eind februari, begin maart. En dan is het heel erg dat twilight. Dus dan schemert het eigenlijk de hele dag. Mm. Maar dan heb je nog steeds geen direct zonlicht. En toen ik over die polnacht las, dacht ik, hoe kun je een hele winter doorbrengen in het donker? Gewoon, wat doet het met je? En ik heb natuurlijk die onderzoeken wel gelezen dat het er zijn ook tijden geweest dat het zelfmoordpercentage een stuk hoger lag, ja, op die bestemming. Dat depressiviteit echt aan de orde van de dag was. Inmiddels is dat volgens mij wel echt een stuk verbeterd. Maar wat daar op een natuurlijke manier echt een stip aan de horizon vrij letterlijk is geweest, is dat op een gegeven moment die zon natuurlijk weer terugkomt. Mm-hmm. Gewoon zelfs na de langste nacht komt de zon een keer weer, die gaat weer een keer schijnen. En dat vond ik zo'n mooie symboliek. En toen kwam ik erachter, dat was ook een beetje toevallig, dat in de tijd dat ik er was, op 8 maart vieren ze in de hoofdstad Longyearbyen dat de zon weer terugkomt. En dat doen ze altijd op dezelfde plek, bij de trappen van het oude ziekenhuis. Dat is ook in menig reisreportage wel voorbijgekomen. Dat kun je ook Floortje Dessing een keer zien vertellen bij Drie op Reis. Maar Spitsbergen ligt, of Longyearbyen ligt een beetje verscholen tussen allemaal omliggende bergen. En als je in de paar weken voorafgaand aan 8 maart naar gewoon hoger gelegen gebieden gaat, mm, dan kun je de zon al eerder zien, als je een beetje geluk hebt. En dat vond ik zo mooi, dat je echt als doel kan hebben, gewoon vandaag ga ik de zon weer zien. Dus ik ben daar met eigenlijk een gids in opleiding, die ik eerder die week tegen was gekomen. Die zei, nou, we kunnen wel volgende week kunnen we dat gaan doen in het weekend. Dan ben ik vrij en dan regel ik een paar tourskis voor je. En toen zijn we gewoon gaan beginnen aan een tocht. We moesten 850 meter klimmen met tourskis. Dus het was een tocht van een paar uur. En toen zijn we echt op zoek gegaan naar die eerste zonnestralen. Ja. En dat vind ik dus echt het verhaal. Ja. En toen stond je op de top waar we wel allebei op hebben gestaan, namelijk Trollsteinen. Ja. Ja, prachtig. Ja. Sowieso een prachtig eiland. Maar je had het net over het verschil tussen wonen en op reis gaan. Ik voelde me er op een gegeven moment ook thuis in dat onherbergzame gebied. Dat alles zo raar is en zo anders is. En dat het donker wordt. En dat je inderdaad in het pikdonker met een zaklamp of een hoofdlamp naar de supermarkt gaat. Ja. En dat er geen bussen zijn, geen openbaar vervoer. Dat gewoon. Ja, het is allemaal zo beperkt. Ja. Ik vond het op een gegeven moment heel erg fijn. Had jij dat ook toen je dus voor maar zo kort was? Of vond je het vooral allemaal heel gek? Ik vond het gek op een goede manier. Ja. Maar ik denk dat ik het tekort was om het zou ook niet gerechtvaardigd zijn om dan te zeggen van, hier woon ik nu voor 2 weken. Nee. Ik kan me wel voorstellen dat je het heel fijn vindt, want het wordt natuurlijk iets van jezelf. En het is ook volgens mij moet het ook een soort uitdaging zijn waarin je jezelf elke keer een soort van bewijst, ik kan dit, gewoon ik ben hier. Ja. En dus ik kan me dat wel heel goed voorstellen. Ja. Zou dat ook iets zijn wat in jouw reisverhalen terugkomt, dat als mensen bijvoorbeeld lezen over die bergen of lezen over Scandinavië, over plekken waar ze wellicht zelf zijn geweest, dat ze ook dat stukje herkenning erin zien en in voelen? Ja, zeker. Vet was dat, mooi was dat. Ja, ja, en ik heb die herkenning ook bijvoorbeeld gehad over dat verhaal van mijn moeder. Dat ik via Instagram een bericht kreeg van iemand die ik niet kende. Die echt een heel lang uitvoerig verhaal over hoe zij, wat de bergen voor haar betekenden in relatie tot haar ouders en vroeger en jeugd. En ik dacht van jeetje. Dat heb ik had ik me nooit gerealiseerd, dat je mensen ook echt persoonlijk zo kunt raken met een verhaal. Ja, ja. Een boek is dan toch ineens veel meer waard dan je misschien denkt als je het aan het schrijven bent. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Maar ben je blij met je baan die je hebt? Ja, zeker. Maar ik moet ook, want ik ben sinds een jaar dus onderdeel van mijn eigen gezin, mijn vader geworden. Dus ik moet echt een balans weer vinden in mijn werk. Ja, je kunt niet meer 7-8 maanden weg zijn. Nee, zelfs niet. Zelfs 7-8 keer per jaar is nu echt, dat vergt planning. En dan vraag ik gewoon natuurlijk echt wat thuis. Dat ik weg kan en mooie verhalen kan maken. En dat is ook een beetje het lastige, maar misschien heb jij dat ook wel in jouw werk. Als je je werk heel leuk vindt, dan moet je je soms ook een beetje verantwoorden dat het nog steeds wel werk is. Ja. En dat is met reizen natuurlijk helemaal. En ja, dat snap ik ook heel goed. Maar ja, als ik 10 dagen een mooie kustwandeling in Amerika maak, ja, dan kan ik me ook voorstellen dat sommige mensen denken, ja, je bent aan het werk natuurlijk. Mm-hmm. Tussen aanhalingstekens. Ja. Ja, ja, ja. Nu hebben we het bijna een uur gehad over al jouw mooie reizen. Nu is er natuurlijk, en dat is ook wel terloops al voorbijgekomen, hangt er natuurlijk wel het woord klimaat en het woord klimaatverandering hangt natuurlijk boven die verhalen. Het is prachtig om de wereld te ontdekken, vind ik ook. Vinden heel veel mensen die nu zitten te luisteren vast ook. Maar ja, als je in dat vliegtuig stapt, dan draag je bij aan klimaatverandering. Als je met je dieselauto een mooie tour gaat maken, waar dan ook, dan draag je bij aan klimaatverandering. Hoe ga jij daarmee om in je werk? Nou, er is binnen de reisjournalistiek de laatste jaren wel heel erg een schifting, of is er een nieuwe norm om vooral behapbaar te reizen. Mm-hmm. Dus minder vliegen, waar kan de trein, ook bestemmingen zelf promoten dat meer. Mm-hmm. Het is wel echt jammer en gewoon echt belachelijk eigenlijk dat binnen Europa dat treinnetwerk nog steeds gewoon best wel houtje touwtje in elkaar steekt af en toe. Ja. En dat als je naar Berlijn wil, dat het vliegtuig makkelijker, sneller en goedkoper is dan wanneer je met de trein gaat. Maar volgens mij, waar kan, probeer ik een voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld ook de Alpen, die zijn super bereikbaar met de trein. Ja. Dus daarin probeer ik wel een voorbeeld te geven aan lezers. Maar als ik een verhaal maak over Amerika, Dominica, of over Dominica, dan ontkom je er niet aan dat je gaat vliegen. En ik wil daar ook niet te... soms... we hoeven elkaar niet te veroordelen omdat je wel eens in een vliegtuig stapt. Ja. Zou het voor jezelf ooit een reden zijn om het verhaal niet te maken? Ik vind nog steeds wel, als het verhaal het rechtvaardigt, dan vind ik dat het kan. Mm. Dus bijvoorbeeld voor dat verhaal over Louisiana heb ik ook moeten vliegen. En dat is echt wel een mooi voorbeeld. Want daar maakte ik op een gegeven moment op een prachtige ochtend een kajaktocht met een natuurbeschermer van een heel klein natuurreservaat. En die zei ook van wij doen ook van die massale activiteiten als die airboats, waar we schoolklassen gewoon dat natuurgebied in pompen, zeg maar, en dat allemaal laten zien. En want hij zei je kan niet te cynisch zijn als het ook om het klimaat gaat en om het goed doen. Want zijn verhaal was nog steeds, als wij mensen, als wij iedereen dwingen om alleen maar in een kajak dit moeras te gaan bekijken, dan bereiken we veel minder mensen dan wanneer wij een boot van 50 man optuigen en daarmee door het moeras gaan. Ja, en bereik je dus ook veel minder mensen met dat verhaal van de waarde van die natuurbescherming in precies, dat gebied. Ja. Dus als je als het verhaal het rechtvaardigt, dan vind ik dat je nog steeds best dat soort dingen moet kunnen doen. Dus de komende jaren blijf je reizen, blijf je de wereld ontdekken. Maar ik snap ook dat het soms een beetje krom kan klinken. En ik reis natuurlijk over het algemeen veel meer dan de gemiddelde reiziger. Maar ja, dat heeft wel een doel. Ja, en wellicht hebben de verhalen ook als resultaat dat mensen er lekker bij wegdromen en denken van, weet je, ik blijf lekker thuis. Ik blijf lekker thuis, laat hem het maar doen. Precies. Wat zou je het meest missen eigenlijk, als je het niet meer zou mogen, of doen, of kunnen? Ja, wel echt dat onbestemde gevoel van gewoon nieuw avontuur. En het is eigenlijk een beetje op het bovenste knopje van de lift drukken, zeg maar. Dat gewoon, die drang, die zou ik altijd blijven houden. Ja. Dus als je bij ons op het bovenste knopje van de lift terug, dan kom je uit bij het natuur- en klimaatprogramma van BNNVARA. Dus nou, dat is dan weer een mooie metafoor. Dankjewel, Bas van der Oort, reisjournalist, schrijver en fotograaf. Vond fijn dat je er was. Dank. En je nieuwe boek Naar het Noorden ligt dus vanaf 18 juli, hè, was het? Ja. In de winkels. Nou, we spraken over hoe hij het liefst naar het nachtelijke Dominica zou reizen. Hoe hij via een stage in een ski-special het vak is ingerold. En nu als reisjournalist naar het noorden door de Alpen en de rest van de wereld rondreist. En zometeen praten we natuurlijk ook graag door met jou, daar aan de andere kant van de radio. En daarom gaan we het volgende uur met jou op, nou ja, hoe zullen we het noemen, een soort pelgrimstocht eigenlijk. En je kunt meepraten 0800-1121. Waar ben je? Waar wil je naartoe? Op vakantie? Op reis? Stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. Staat altijd open. Dat doen we zometeen. Nu eerst het nieuws van 3 uur. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de Griekse eilanden Kos en Chios zijn bewoners en toeristen geëvacueerd vanwege natuurbranden. Ze zijn uit voorzorg ondergebracht in hotels, scholen en sportcomplexen. Tientallen Nederlanders die komende dag naar Kos zouden gaan hebben van reisorganisatie TUI te horen gekregen dat hun reis niet door kan gaan. De Griekse premier Mitsotakis waarschuwde gisteren al voor een gevaarlijke zomer met veel bosbranden. Door de droogte en harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Premier Netanyahu laat onderzoek doen naar de vrijlating van de directeur van het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Volgens Israël gebruikte Hamas het ziekenhuis als commandocentrum en werkte directeur Mohammed Abu Selmia met de terreurgroep samen. De directeur zat sinds november vast in Israël, maar is zonder aanklacht vrijgelaten. Israëlische bewindslieden en instanties geven elkaar de schuld van de vrijlating. In het Caribisch gebied is orkaan Beryl aan land gekomen. Op een eiland dat hoort bij Grenada zijn windsnelheden van 240 km per uur gemeten. Daken vlogen van huizen, bomen vielen om en straten liepen onder water. Beryl is een orkaan van de vierde categorie. Dat is de op één na zwaarste soort. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct geraakt door de orkaan, maar krijgen wel te maken met harde wind. Vitesse heeft weer hoop op behoud van een proflicentie. Zakenman Guus Franke heeft een akkoord bereikt met de belangrijkste schuldeiser. Daardoor kan hij de Arnhemse voetbalclub overnemen. Dat meldt Franke in een persbericht. Eerder op de avond meldde Vitesse nog dat er een akkoord definitief van de baan was. Vitesse moest voor middernacht een beleidsplan indienen bij de KNVB en zegt dat tijdig te hebben gedaan. De club moet nu nog wel het oordeel van de KNVB afwachten. Het weer, vanuit het westen regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. De komende dag begint bewolkt met regen. In de loop van de dag droog met af en toe zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNNVARA. Een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNNVARA. En deze nacht ga ik met jou op reis op pelgrimstocht. Jan van Poppel. De nacht van BNNVARA. Al eeuwen trekken mensen te voet, te paard of op de fiets naar bedevaartsoorden. Sommigen doen dit om een belofte aan God na te komen. Anderen als boetedoening of in de hoop op genezing. De laatste decennia zijn er steeds meer mensen die deze tochten maken om zichzelf, nou ja, beter te leren kennen. De Camino de Santiago, een van de meest beroemde pelgrimsroutes ter wereld, trekt jaarlijks duizenden mensen die rust zoeken en zichzelf willen vinden. En deze nacht nemen wij jou mee op zo'n pelgrimstocht. En het mooiste is dat je daarvoor helemaal niet naar Spanje hoeft af te reizen. Je kunt gewoon bellen 0800-1121 of stuur een bericht via de NPO Radio 1-app. En samen begeven we ons dan op een, ja, nachtelijke reis, een nachtelijke pelgrimstocht. Ik ben nieuwsgierig, naast wie wandel ik, wie ben je en, ja, waar zouden jouw gedachten naartoe dwalen op een smal pad door de Spaanse bergen, omgeven door wilderig groen, het gezang van vogels, rustig kabbelende beekjes. Misschien heb je wel muziek waar je naar luistert als je op zulke mooie plekken bent. Je kunt meepraten 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. onderbreken de uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de A59 knooppunt Zonzeel-Sethoogenbosch, dan kom je tussen Oosterhout en Waalwijk-Oost een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A59 knooppunt Zonzeel-Sethoogenbosch, dan kom je tussen Oosterhout en Waalwijk-Oost een spookrijder tegen. Nou, dan weten we dat ook weer. Wij zijn met elkaar in gesprek en daarvoor hoorde je nog Red Eyes van de War on Drugs trouwens. Nooit vergeten af te kondigen, prachtige muziek. Ook muziek die Bas van Oort, mijn gast van het eerste uur, mee had genomen. Maar nu zijn wij op reis, jij en ik, daar aan de andere kant van de radio. 0800-1121 kun je bellen over je favoriete reisbestemming, waar je geweest bent, waar je over nagedacht hebt, of misschien wel een bestemming waar je nog van droomt om ooit naartoe te gaan. Ik ben er allemaal benieuwd naar. 0800-1121 kun je mij bereiken. En aan de lijn heb ik John. John, een hele goede nacht. Ja, ik ben niet die spookrijder. Nee, dat is goed om te weten, John, dat jij dat niet bent. Ja. Ja, ik ben gewoon thuis. Oké, okay, ja, prettig. Nou, ik wil je meenemen naar de Waddeneilanden. Vertel, wat vind je zo mooi aan de Waddeneilanden? Ja, het is in mijn vroege jeugd, zeg maar, die jaren 70, begin jaren 70. Er woonden kennissen van mij, die woonden op, ik denk, ja, weet je, waar, ik weet niet eens meer hoe het, ik denk dat het Vlieland was. Mm-hmm. Maar zeker niet Texel. Die hadden daar een huis en die hebben mij een paar keer in die zomer, ik denk 74 of zo, hebben ze mij daar naartoe meegenomen. Ja. Want ik was helemaal, ik ben ook helemaal geen vakantieganger, zeg maar, hè. Werken en gewoon, ik ben het liefst thuis, zeg maar. En mijn gedoetje met toen de tijd, de tuin, weet ik allemaal. Ah. Maar goed, ze zeiden, joh, kom nou eens even een weekje bij ons. En nou, ik heb dat gedaan. En toen ook nog een keer. Ik zeg, ik zat zo mooi hier. En toen ben ik weer geweest. En het leuke was ook, er waren nog meer mensen. We waren met een man of acht het huis. En die mensen die wilden graag het eiland gaan verkennen. Ik had daar geen trek in. En met de fiets, weet je wel, tegen de wind. Daar had ik allemaal geen zin in. Dus ik ben in eentje ben ik gaan lopen langs het strand thuis. Het strand van een kilometer breed leek het wel. Hè? Het is echt niet normaal. En ik heb daar tot zonsondergang, zoals om nu of 9:30, heb ik daar rondgedold. Gewoon, je hebt daar gewoon in je eentje lekker rondgewandeld? Ja, ja, ja, ja. Ik heb daar urenlang heb ik daar gelopen en gezeten, naar die vogels gekeken en weet ik het wat, een beetje in het zand gegraven. Ik was net een kind weer. Mm-hmm. En in die tijd was er altijd tv, was er ook Zilver Strandje, dat was altijd tv. En dat had zo'n prachtig thema, weet je wel, de muziek van die serie. Ja. En dat heb ik later nog wel eens een keer gehoord bij iemand, die had er muziek van, maar ik heb het één keer, maar verder niet. Maar dat stelde me nog wel bij dat, als ik dat weer hoorde, zeg maar, was ik weer terug aan het strand. Oh, dan kom je helemaal terug op die plek waar je je toen bijna weer kind voelde. Nou ja, goed. Dat was een beetje een, zeg maar, een vergelijking. Maar, ja. Ik weet niet of ze het gevonden hebben. Ja, nee, we hebben het gevonden hoor, John. Dus ja, ik kan het gewoon voor je gaan draaien als je wil. Doe je ogen maar dicht. En okay. Dan loop jij tot aan je knieën in het strand. In het zand. Gaan we doen, John. Ja, en ik hoop alle mensen die zitten te luisteren dat ze lekker meedoen. Dus ogen dicht, ja, naar het strand, ja, met deze muziek. Dankjewel, John. Hartstikke goed. Oké, hoi hoi. Terschelling. Een eiland van alleen maar zand en duinen. Voor altijd gevangen in de greep van de grillige zee. Terschelling rond de eeuwwisseling. Een handjevol bewoners, vrijwel zonder contact met het vasteland, dus aangewezen op elkaar. Maar toch een hele wereld op zichzelf in aanzien en in neerzien. Aan de voet van de Brandaris in West, daar zit het gezag, daar wonen de heren. Ze gaan ervan uit dat er naar hen net zo wordt opgezien als zij neerzien op de rest. Dat schikt nogal met Mitsland, want ja, daar zit nog wat middenstand en burgerij, maar hoe verder weg, hoe minder het volk. Dorpen kun je het niet eens noemen. Buurtschappen zijn het van allemaal boeren, al kunnen zij van Formerum op hun beurt weer neerzien op ons van Oosterend. Maar hier houdt de bewoonde wereld op. Iedere boer, ook al heeft hij wat meer land dan een ander, heeft er een hard leven. En hoe de wet ook mag luiden, iedere boer is er ook nog strandjutter. Terschelling is maar een klein eiland onder een hele grote hemel. De mensen moeten het er maar zien te rooien met hun goed en met hun kwaad. Dat wordt bepaald door de zee. De zee die geeft en de zee die neemt. Deze muziek die brengt ons toch wel terug naar dat strand, hoor, John. Thanks voor het aanvragen. En we zijn dus met jou op reis, op pelgrimstocht. We proberen samen reisverhalen op te halen. Waar ben je geweest? Misschien heb je wel een plek waar je nog heel graag naartoe wil. Je kunt ons bereiken 0800-1121. En net zoals John kun je dan ook nog een lekker nummer aanvragen. Wat wil je nog meer hier op NPO Radio 1? En aan de lijn heb ik Willem. Willem, goeienacht. Ja, goeienacht, John. Hey, hallo. Wat een mooie lief. Wat een mooi lied was dat. Ja, ik vond het ook wel mooi. Ik had het nog nooit gehoord. Had jij het ooit gehoord? Ik ken het helemaal niet. Ik ben disjockey geweest, maar dit kende ik helemaal niet. Jij bent DJ geweest, Willem? Ik ben DJ geweest. Oh, joh. Ja, maar dat is ver terug, hoor. Dat is, ik zat ooit in een bandje en toen wilde dat niet echt. En toen ben ik begonnen als discjockey met een vriend. En daar had ik een van de eerste mobiele drive-in discotheeks in Nederland. Ja. Toen reden we in zo'n oude bestel-eend rond. En we hadden 3 plekken in Amsterdam waar we dan muziek draaiden. En we waren te huur voor bruiloften en partijen. Uh-huh. Maar in waar het eigenlijk over gaat, over reizen. Ja, ja, sorry, ik was al helemaal afgedwaald. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Maakt niet uit. Nee. Voor mij is het ook 3:15 s'nachts, hè, Willem? Ja, en ik vind even tussen haken en ogen door... Ja. Dat jullie prachtige radioprogramma's maken. Wat leuk, dankjewel. Goed om te horen. Echt hulde. Echt hulde. Dankjewel. Ja, je doet het echt fantastisch. Dankjewel, Willem. Mag gezegd worden. Ja, ja. Maar we waren op reis. Op reis. We waren op reis. Ja, ik ben in 1976. Mm-hmm. Toen dacht ik van ik wil toch ook wel wat van de wereld zien. En ik was discjockey, jongerenwerker. En ik woonde in een flat in Amsterdam-Noord. Ik dacht, weet je wat, ik geef de bruid eraan. Ik heb een feest gegeven, om 12:00 de muziek uitgezet. Gezegd, wat er zo om je heen staat in de flat, pak wat je pakken kan. Want ik had een refiets gekocht en met uitrusting, tentje, fietstassen. En ik dacht, ik ga morgenochtend gewoon om 6:00 op de fiets, vertrek ik. Nee, joh. Dus die flat die werd leeggehaald. Alleen het gasfornuis ging nog bij het afval 's morgens. Maar dat is... Wacht even, Willem. Jij hebt een feest gegeven in een flat in Amsterdam-Noord. En dat was om 12:00. Dat was om 12:00 klaar. Je hebt de muziek uitgezet en je zegt, jongens... Heb ik de muziek uitgezet? Morgen ga ik. Heb ik gezegd, niemand wist van iets. Oh, man. Met mijn toenmalige partner hadden we besloten van... we gaan gewoon de wereld in. Mm-hmm. En we kijken wel. En we hadden zo'n compleet ingerichte flat met van alles en nog wat. Kunst aan de muur, platen. Ik was disjockey, ik had 30.000 singles en LP's. Zo. En we hebben de muziek uitgezet om 12:00. Iedereen verbaasd, 80 man binnen. Ja. Pak wat je pakken kan. En wat je niet meeneemt, gaat morgenochtend bij de weg. Mm. En wij stappen op de fiets en we gaan gewoon weg. Ja, en had je een idee van waar je heen ging? Helemaal niet. Oké. Okay. In de verte dachten we aan Marco Polo. Mm-hmm. Die ritten door China en zo. Ja. Maar ik fietste op een gegeven moment in Turkije. En toen hoorde ik op de radio, ik was ergens uitgenodigd. En toen was er nog een programma over ene Ebi Nathan. die je had. Heb je van Ebi Nathan gehoord? Nee, nee, sorry. Nooit? Nee. Ook geeft niet. Die had in Groningen met behulp van Karel Appel en Konijen had hij een kustvader gekocht. En die is overgebracht naar New York. Mm-hmm. Met behulp van John Lennon is daar een radioschip van gemaakt. Zoals de Caroline vroeger, de Veronica, de Radio Noordzee. Oh ja. En die is voor de kust van Israël komen te liggen. En dat ging onder de vlag van The Voice of Peace. Oh. Ebi Nathan, The Voice of Peace. En die lag voor de kust van Israël. Oké. Okay. Ja. En in hart was ik dus nog altijd toch wel, terwijl ik aan het fietsen was intussen, in Turkije. Mm-hmm. Na Europa. Toen dacht ik van, okido, dan gaan we niet naar Marco Polo. Maar we gaan naar Israël, dus via Turkije, Syrië, Jordanië, de Allenby Bridge over. En Israël binnen hebben we voor het kantoor gezeten van Ebi Nathan. En de volgende dag werd ik met een bootje naar die boot gevaren die voor de kust van Tel Aviv lag, The Voice of Peace. Ja. En heb ik daar 3 maanden als record spinner aan boord mogen zitten. Dus eigenlijk wat jij deed als DJ, nou ja, het is niet allemaal hetzelfde, maar wat je deed in Amsterdam, dat kon je toen daar ook doen, na die ellenlange fietstocht. Ja, en het was een droom voor mij dat ik ooit nog eens op een piratenschip zou zitten. Wauw. Ja, wauw, wat je zegt. Wat een verhaal, joh, Willem. Ja, en toen weer terug, ja. Want ik moest Israël uit, want mijn verblijfsvergunning was verlopen. Uh-huh. Dus toen weer terug Jordanië in, nou, toen langs Petra. Ja. Petra heb je waarschijnlijk wel van gehoord. Ja, ik ben er zelfs geweest in Petra. Prachtig. Oh, te gek. Ja, ja, fantastisch. Ik heb daar een maand in een grot gewoond. Bij de Bedouinen bovenin. Ja. Maar wacht even, Willem. Ik kwam daar op de fiets aan. Ja, ja nee, ja, maar wacht even, Willem. Moet ik dit allemaal geloven? Nou ja, als je het niet gelooft, dan moet je nu ophangen. Nee, oké. Okay, nee, ik geloof je wel, maar ik vind het gewoon een te geweldig verhaal. Ja, het is echt waar. Ja? Het is gewoon echt waar. Ja, ik geloof je. Ga je niet ophangen. Ja, ik heb niet van die grote duimen. Anders kon ik dit verhaal eruit zuigen. Oké, maar je hebt dus je bent op de fiets door Turkije, Israël, Syrië, ja, Jordanië. Eerst Europa door, Turkije. In Turkije de radio, Ebi Nathan, The Voice of Peace, naar Israël toe. Ja. En Israël weer uit, Jordanië binnen. Uh-huh. Dus dan rij je door de woestijn heen. Dat moet je dan ook kennen daar. Ja, zeker. Zand. En termietenheuvels. En dan kom je bij Petra. Daar, je bent op de fiets. Bedouinen gaan zich met je bemoeien. Nodigen je uit om te komen eten. Dan zit je opeens in een grot bovenin. En dan kijk je naar Jeruzalem in de verte. Moet je ook kennen. Ja. En daar heb ik gewoon een maand gewoond bij de Bedouinen. Dat was echt gek. Ja. En toen weer van Petra uit naar Akaba gefietst. Uh-huh. En in het zuiden. Dan kom je hier weg in het zuiden aan de golf van Akaba. En hoe komen we hier weg? En ik zit in een cafeetje en zit te praten met een man. En dat blijkt een kapitein te zijn van een Indonesische vrachtvader. Ja, echt. Geloof het. Ja, zo gaat het, hè. Ja, wordt dus allemaal voor je geregeld, hè, van bovenaf. Ja. Ja, geloof je daarin, Willem? Ja, daar geloof ik in. Ja, ja. Ja, dat snap ik misschien ook wel als je dit soort dingen meemaakt, ja. Nou, en dan zit je de volgende moment in een bootje en dan word je naar zo'n schip gebracht. Uh-huh. Dan word je naar binnen gehezen met fiets en al. Ja. En dan vaar je door met dat schip het Suezkanaal. En dan kom je bij Port Said. Dan word je weer van boord afgehezen en dan sta je opeens in Egypte. Ja. En toen ben ik vanaf Alexandrië, Port Said, Alexandrië, de Nijl helemaal stroomopwaarts gevolgd. Dus door Egypte heen. Uh-huh. Bij Aswan het meertje over. En dan kom je bij Wadi Halfa. Ja. En dan begint Soedan. En dan Soedan, Khartoum en Wad Madani. En ja, dan sta je aan het begin van de Sahelzone. En dan kan je kiezen of die hitte door of je pakt de boot. Uh-huh. En dan ga je op een boot vanaf Wad Madani ga je naar Juba en dat ligt op de grens van Oeganda en Soedan. Ja. En dan buig je naar het zuiden af, want ja, Oeganda kwam je toen niet in. Uh-huh. Ik praat over 1977 intussen. Ik was in 1976 begonnen met fietsen. En nou, het zuiden van Soedan door, dan kom je langs Kapueta en dan kom je uiteindelijk uit bij Lokotsjokio. Dat is op de grens van Ethiopië, Kenia en Soedan. Uh-huh. En dan ga je zeg maar de bergen over en dan zak je af langs Lake Rudolf. En dan rij je dus Kenia binnen. Ik vind het dan, echt. Ik heb Willem, ik maak nu sinds september dit programma hier tijdens de nacht op NPO Radio 1. En ik heb nog nooit zo'n bizar verhaal gehoord als het verhaal wat jij me nu vertelt. Nou, het was ook bizar. Ja. Het was een sprookje. Ja. Want je hebt het dus helemaal op die fiets gedaan. Helemaal op de fiets. Heb je ook, want je hebt ook afgezien. Dat kan niet anders. Amper. Nee. Je rijdt toch door de droog Jordanië, je rijdt door Soedan, je zei net al de Sahel. Dat is toch hartstikke warm ook allemaal. Ja, maar weet je wat de magie is als je op een fiets reist of je wandelt en loopt? Ja. Maar je acclimatiseert op uh-huh. aarde al naar gelang de kilometers die je op eigen kracht zeg maar doorkruist. Okay. Dus je acclimatiseert lang. Ik wist ook niet dat ik in Soedan terecht zou komen, waar het 50, 60 graden is, zonder een wolkje aan de hemel. Ja. Maar dat verdraag je, omdat je daar stapvoets naartoe bent getrokken. Mm-hmm. Ja, je bouwt dus natuurlijk ook een soort conditie op. Ja, je lichaam acclimatiseert aan de omstandigheden. Waar ben je uiteindelijk geëindigd, Willem? Ik ben dus via Kenia, via Eldoret en dan linksaf ga je naar Nairobi. En dan kom je uiteindelijk... Het klinkt echt alsof je de derde afslag op de rotonde neemt. Maar ja, ga verder. Ja, nou, maar zo is het ook. En dan ga je de Evenaar over. Uh-huh. Ja. Dan sta je met de fiets op de Evenaar. Ja, echt. Ik vind het echt geweldig. Ja, en dan kom je langs... Langs die Flamingo Lakes, waar al die flamingo's staan, en dan via Nairobi. En het leuke was, omdat dat ging ook het verhaal over de bergen. Uh-huh. Ik zal ook niet vergeten, want als je de Soedan in Juba eindigt... Ja. En je ziet de Nijl daar, hè, dus ik ben over de Nijl getrokken met een boot. Uh-huh. Nou, dan zie je nijlpaarden, krokodillen, nou, noem maar op. Dan ga je door het Zuidmoeras. Uh-huh. En in Juba... Als je dan aan de oever van de Nijl staat, Jan... de Nijl stroomt daar alsof er een kraan voluit opengedraaid staat. Ja. Dat kun je... Het komt natuurlijk allemaal uit die bergen gedenderd daar. En dat water. Als je dan... Dat was het bizarre wat ik wilde vertellen over bergen. Ja. Dan sta je op een gegeven moment op de vlakte daar in Kenia... na Lake Rudolf, richting Eldoret... Dan sta je daar in de savanne. En dan kijk je naar de horizon en dan zie je de Kilimanjaro. En dan is het zo heet waar je staat, dan kun je een ei in je hand bakken. Maar je kijkt naar de Kilimanjaro en dan zie je dus de oorsprong van de Nijl. En dan zie je een immense berg, ik geloof de 2 na hoogste berg in de wereld. En daarbovenop is het sneeuwwit. Ja. Dan zie je gewoon sneeuw. In Afrika. Ja, ja. Ik vind het, we zijn nog niet bij... We maken hem nog even af, Willem. Je hebt helemaal gelijk. Ik zal snel wezen. je wou vragen waar ik geëindigd ben. Nou, vanuit Mombasa langs de kust gelopen tot Dar es Salaam. Dus gelopen? Mombasa, want je fiets was kapot? Of wat was er aan de hand? Nee. Oh. Dan kun je niet fietsen. Gewoon langs het strand. Maar wel met de fiets aan de hand? Of had je die ergens met de fiets aan de hand. En dan kom je uit in Dar es Salaam. Ja. Dat is de hoofdstad van Tanzania toen. Ja. En ja, daar stond ik op het punt om in een uitgeholde boomstam te stappen... en naar de overkant naar Mozambique te varen. En toen werd ik beschoten met pijl en boog. Net als kuifje in Amerika. Nee, in Afrika. Echt. Willem. Nu zijn de duimen te dik. De duimen zijn... Dit kan toch niet? vanuit daar is, ja, dat is echt gebeurd. Vanuit Dar es Salaam, dus ik ben, ja, ik dacht, oké, nou ja, dan probeer ik Tanzania door te fietsen. Toen ben ik het hele Serengeti Park doorgefietst naar Dodoma, dat is nu de hoofdstad van Tanzania. Ja. En toen kwam ik erachter dat je Malawi niet binnenkwam, Burundi niet binnenkwam. Dus ja, toen ben ik omgedraaid, want ik wil eigenlijk naar Zuid-Afrika fietsen. Oh. En dat ging dus niet door. Maar even, ja, hè, want dan eindig je daar. En dan? Want dan, waar ben je weer teruggevlogen of hoe heb je dat gedaan? Nou, ik ben vanuit Dodoma weer teruggefietst door het Serengeti Park. Uh-huh. Oog in oog gestaan met giraffen, met neushoorns, met leeuwen. Ja. Met, nou ja, noem het maar, gigantische schorpioenen en spinnen. En uiteindelijk terechtgekomen in Nairobi. En van daaruit, ik zag het niet meer te zitten om dan ook weer terug te fietsen. Toen ben ik vanuit Nairobi. Ik had post gehad, geld gehad van kennissen. Mm-hmm. En toen kon ik een ticket kopen. Toen ben ik vanuit Nairobi teruggevlogen naar Kopenhagen. Oh. En van daaruit teruggefietst naar Nederland. Oké. En toen was je weer, ja, in Amsterdam. En sindsdien weet ik, Jan, bij de Bedouinen te zijn geweest, bij de nomaden, uh-huh, met mensen die leven op de rand van het bestaan. Je woont in je hart. Ja. En de wereld is je huis. En je huis en de wereld, dat is het tuingebeuren van je hart. Ik vind dat een hartstikke mooie eindzin, Willem. Ik vond het echt een prachtig verhaal. Dank voor het delen. En je hebt ook nog eigen muziek geschreven. En die gaan, ja, we dan. Ja. Wat, heb je dat ook gedaan, die reis dan? Of? Nou, ik ben altijd met muziek bezig. Ik, ja, maak al jarenlang muziek. Ik speel mondharmonica. Ik heb na die Afrika-reis op straat gewoond. Want ik dacht ook, ja, je woont in je hart. Ik wou niet meer in een huis. Ja. Ik woon nu achter een boerderij in Waterland. Heel idyllisch, heel primitief. Geen niks, naks, nokkela, nolo. Geen tv, radio, zelfs geen stroom of water. Dat wil ik ook niet. Want ik heb... Nou, je belt nu wel met een telefoon, dus er moet toch ergens stroom vandaan komen? Ik bel met een telefoon, maar die laat ik dan op mijn vrienden en kennissen. Oké. Prepaid telefoon. Hey. Je gaat mijn ballon nou toch niet door? Nee. Ik zou niet durven, Willem. Hey. Maar ik heb inderdaad door mijn leven heen eigen muziek gemaakt. Uh-huh. En als je de moeite wil nemen, Willem, ja, Blootvoet. Bij Google staat er het een en ander. Dat hebben andere mensen er allemaal opgezet. Ja. Maar ik heb een nummer klaarstaan en dat heet Kom Binnen Wind. Nou, prachtig. Ja, gaan we die draaien voor, prachtig, je, Willem. Dank voor het delen, dankjewel, van je verhaal. En ik zou zeggen, blijf luisteren. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Ik luister altijd. Ik ben gekluisterd aan de radio als jullie er zijn. Ja, hey, hartstikke fijn. En dat zonder stroom. Dankjewel. Hey, zonder stroom. Hey, moet je nagaan. Hey. Dankjewel, Willem. Ik praat niet meer met je. Oké, hoi. Hoi. Heb je al gehoord? is het water leren of de wind. Wie weet komen ze wel allebei. Kom binnen wind en waai aarde schoon. Van alle wapens en geld, doe dan wind, doe gewoon. Waai aarde schoon, van alle wapens en geld. Ja, kom binnen wind van Willem Blootvoet. En ja, en hem hadden we dus net aan de lijn met dat ja, bizarre verhaal van zijn fietstocht van Amsterdam via Turkije naar Israël, Jordanië, Syrië. Ah, en uiteindelijk eindigde die in Tanzania. En dan, toen is hij weer teruggevliegen naar Nairobi, van waar hij weer terugvloog naar Europa. Ongekend verhaal. En dit was zijn muziek die je hier hoorde. We zijn op reis met jou, daar aan de andere kant van de radio. De luisteraar van deze prachtige zender NPO Radio 1 0800-1121. Daar zijn we op te bereiken. En nou ja, even naar het verhaal van Willem, maar eens zou ik zeggen. Deel je mooiste reisverhalen, deel je droombestemmingen. We gaan er lekker over praten. En aan de lijn heb ik Roel. Eens even kijken. Roel, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik spreek nog even met Roel Adema hier zo vanuit de locatie Ermelo. Hey, Roel uit Ermelo. Dat is altijd fijn. Ja, tuurlijk. Want voor een tijdje terug hebben we al een keer met elkaar gesproken. Ja. En het is nu maandag op dinsdagnacht. Zeker. Dus ik heb zoiets van, nou, dat gaat misschien. Ik dacht eerst van, nou, het zal niet zo leuk worden. Maar ik dacht bij mij eigen van, ik ga toch maar proberen. Oké, okay, maar dus wacht even, Roel. Want je zegt, het gaat niet leuk worden? Nee, ik dacht, het gaat misschien niet leuk worden. Oh, en wat zou er dan niet leuk worden? Nou, ik dacht van, nou, er zullen hele zware dingen besproken worden, maar dat viel nog weer mee. Ja. Dus ik dacht van, nou, ik ga reageren. Nou, kijk, hartstikke mooi. En je reageert dus eigenlijk op de vraag van, nou ja, waar ben ik ooit op reis geweest? Ja, precies. Nou, go for it, Roel. Ik zou zeggen, neem me mee op jouw favoriete reis. Nou, ik ben in mijn schooltijd. Mm-hmm. Ben ik veel op Vlieland geweest en op Texel. Ja. Dat zijn twee eilanden van Nederland. Ja. Vlieland is Friesland. Uh-huh. En Texel is Noord-Holland. Precies, ja. En ik ben in mijn schoolperiode, toen ik nog op school zat, ben ik daar, gingen we daar één keer per jaar gingen we daar naartoe. Oh. En dan hadden we een soort, je noemt maar een soort werkweek. Dan gingen ze met de schoolleiding allerlei dingen doen daar. Of naar het strand of naar het dorpje wat daar is of wat ook. En dan ging je daar naartoe inderdaad. En dan hadden we een leuke week. En wat deed je dan tijdens die werkweek precies? Moet je opdrachten maken of gingen jullie... Nou, opdrachten. We gingen een keer naar het strand toe. Je ging een keer boodschappen doen of dat je een souvenirtje koopt of wat ook. Oh ja. En dat soort dingen. Ja. En daar koester jij dus warme herinneringen aan, Roel? Ja, daar ook onder andere, maar met mijn vader en moeder. Uh-huh. Ben ik ook veel in Zwitserland geweest. In de stad Randa in Zwitserland. Dat ligt in kanton Wallis. En daar heb ik ook een mooie tijd gehad. Oké, okay. En wat vond je... Want Wallis is, dat is in het zuiden, toch? Ergens in Zwitserland. Ja, het zat tegen de zuidkant van Zwitserland. Ja. Dat is daar wel vlakbij waar de Matterhorn... Ja, precies. Ja. Oh, de Matterhorn. Heb je die ook gezien, de Matterhorn? Toen ik nog wat kon zien, heb ik die kunnen zien, ja. Oh, want je kunt nu niks meer zien, Roel? Ik ben nu volledig blind. Oh, en die herinneringen aan die reizen maken, die zijn dus wel beeldend op die manier. Dus je... Die zijn voor mij wel beeldend. Ik heb de bergen en de rotsen en al dat soort situaties heb ik gezien. Oh. En vind je het jammer dat je dat dan nu niet meer kunt zien? Ja, het is jammer, maar het is een geboorteprobleem. Mm-hmm. En het is ook een situatie van dat er... in de medische begeleiding dingen niet al te goed gegaan zijn. Oh, en dat wil ik, daar wil ik verder niet over hebben. Nee, dat snap ik. Dat begrijp ik. We hebben het over al die mooie reizen en dan gaan we het daarover hebben. Ja. Maar je koestert dus wel mooie herinneringen aan die reizen die je gemaakt hebt. Ja. Je vroeg ook ons nog wat om Van Boudewijn de Groot te draaien. Zullen we dat dan maar gewoon doen voor je? Ja, dat is zeker goed, want kijk, weet je wat ik ook eigenlijk zou willen zeggen? Ja, zeg maar. Als jullie er zitten ja. Op Radio 1, ja. dan moet ik toch wel zeggen van... het heeft een sfeer. Mm-hmm. Het heeft een sfeer. Het is toch heel erg leuk. Ja. En dat je toch nog kan zeggen wat je wil. Dit keer is het dan een reizen. De volgende keer is het weer wat anders. Ja. Maar het is namelijk zo. Ik vind het altijd hartstikke leuk. En ik geniet er altijd van. Dus dan moet je jullie zo mee doorgaan. Nou, dan gaan we. Ik vind het hartstikke fijn om te horen, Roel. En fijn dat er een sfeer is. En dat is dan, begrijp ik, een goede sfeer, hè? Ja, precies. Okay. En ik zeg gewoon... Ja, ik hoor ook wel eens andere dingen op Radio 1. Ja, dat moet je ook niet doen. Je moet gewoon luisteren naar de nacht. En dan heb je het eigenlijk ook, dan heb je toch eigenlijk ook gehoord. Ja, precies. Ja. Want vooral vrijdag, dat... vrijdag op zaterdagnacht. Mm-hmm. Nou, neem me niet kwalijk, maar... Daar zal ik me niet te veel over zeggen. Nee, zeg er maar niet te veel over. We gaan gewoon luisteren naar Boudewijn de Groot, Roel. Het is niet... wat ik er eigenlijk van zou willen verwachten. Nou. En hier, we horen, is er een sfeer. Goed om te horen, die sfeer. We gaan die sfeer nog een stukje verder opleuken met een nummer van Boudewijn de Groot. Mag ik je bedanken voor het bellen, Roel? Maar kun jij dan nog een, met je collega's daar een succesvolle en een plezierige nacht van? Dat gaat helemaal lukken. Dat je morgen overdag, straks overdag... wat je privé ook wel gaat doen of wat ook, dat maakt niet uit. Mm-hmm. Maar... Maak daar voor jouzelf ook wat mooiste van, hè? Dat gaat zeker lukken. Ik ga allereerst uitslapen en daarna ga ik denk een stuk wandelen ergens. Ja, wordt een mooie dag. Dat moet je zeker doen. En dan kan je zelf ook wat zien wat je mooi vindt. Precies. En dan ga ik zelf met mezelf lekker op reis. Ergens rondom Utrecht. Dankjewel, Roel, voor het bellen. Succes daar, hè? Yo, fijne dag. Doei. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het blikken harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoep de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Waal. Armd met een kater voorop, daarachter twee konijnen met een trechter op hun kop. En dan de grote smoes aan, die legt een glazen ei. Wanneer je het schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koperen hand, dan komen er twee moren met hun slepen in de hand. Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar. De vingerhoed, ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel, in de bruine zon, speelt nog steeds het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoep de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand. Het is koud vuur, dus het geeft niet en het komt niet in de krant. Het leed is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en bierlala verdwijnt, dan steken we de loftrompet en ook de dikke traag. En eten s'avonds zandgebak op het feestje bij Klaasvaart. En onder de gouden hemel, in de zilveren zon, speelt altijd het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het land van Maas en Waal. Ja, lekker hoor, muziek. Ja. Muziek van Boudewijn de Groot, aangevraagd door Roel. Ja, het ging niet over de Waddeneilanden, het ging ook niet over Zwitserland, maar het lag ergens tussenin, Dan van Maas en Waal. We zijn op reis met jou, de luisteraar. Vinden we hartstikke leuk hier tijdens de nacht van BNNVARA. Waar wil je naartoe? Of waar ben je geweest? Waar koester je mooie herinneringen aan? Dat is helemaal niet correct Nederlands, maar dat maakt ook niet uit, want het is 3:15 s'nachts. 0800-1121, daar zijn wij op te bereiken, of stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app. En aan de lijn heb ik Dammes, vaste luisteraar van dit programma. Goedenacht, Dammes. Ja, goedenacht. Hey. Nog eventjes bedankt voor het mooie liedje wat je de vorige keer... Oh, voor jou, ja. Geen dank. Van, ja. Oké, ik ga naar het onmerk. Sorry, anders ben ik afgeleid. Ja, nee, maakt niet uit. We gaan gewoon lekker op reis, Dammes. Vertel. Oké, ja. Ik heb gevaren op de zeeslepers en op koelschepen. En een van mijn eerste reizen was... ik heb hier nog een beschrijving. Tenminste, het was op de sleepboot Maas. Mm. En ik ging ermee over de linie, weet je wel. Over de Evenaar. Oh, wauw. En dan word je gedoopt, weet je wel. Ja. In 1963 was dat. En mijn zeenaam is Tonijn. Maar wacht even, je moet het even uitleggen, Dammes. Je wordt gedoopt als je bij de Evenaar bent. Hoe werkt dat? Nou, dat is de stuurman die gaat dan als Neptunus. Ja. En een andere, iets personen, matroos of zo, die wordt dan zijn vrouw op Neptuna. Uh-huh. En dan is het natuurlijk van tevoren al bekend dat je nog niet over de Evenaar bent geweest. Uh-huh. En dat maken ze daar een beetje relatief zware dingen van. Oh, dus het is een soort ceremonie dat jij voor het eerst die Evenaar oversteekt als zeevaarder. Ja, ja. Oh, ja. Wauw. Hoe was dat? Want ik heb hier ook nog een Neptunus leestand voor, voordat ze overgaan om je te dopen, weet je wel. Mm-hmm. Dat leest die voor wat je... En ik had in Duitsland gewerkt, 3 jaar, in München. Ja. En toen was ik naar de Smit gegaan, in mijn sluis. En dan ging ik weg met eerst nog een paar andere boten, maar toen met de Maas. En toen werd ik gedoopt en toen ging hij dat... Moet ik het voorlezen? Ja, vind ik wel leuk. Ja, lees maar voor. Ja? Ja. Dus er staat... hier was mijn roepnaam als Danny, maar ik heet Dammes, hè. Mm-hmm. Dammes van hetzelfde. Verschillende bijnamen, zoals Danny, Teddy enzovoort. Ja. Kan je het horen? Ja, zeker. Dus natuurlijk lees dat voor, oké? Ja. Die men je zo al aan boord heeft gegeven, doen een beetje jongensachtig aan. Maar dat valt after all nog wel mee. Tenminste, zo te oordelen naar de verhalen over beroemde Duitse psychologen zoals Freud en dergelijke. Die jij dus keer op keer aan de mensen beter vertellen. Ook het nakrekelen van beroemde Duitse zangers zou er eerder op wijzen dat je ergens in Bonn was te water gelaten dan in dat vergeten stukje achterland. Voor je eerste zeereis zijn we niet ontevreden over je. Maar Neptuna en ik hebben van onze discipelen vernomen dat het wassen, de kleding en niet het lichaam, hè, dat je tot nu toe deed, heus meer zou moeten gebeuren dan tot dessert. Dus meer dan eenmaal in de maand of 2 maanden. Het is natuurlijk niet leuk om voor vliegtuig te worden aangezien. Want dat behoort je eer te na te komen. Verder zul je moeten leren dat varen een gemeenschappelijke bezigheid is. Dus zul je nog bergbezwaren over de muur moeten zetten. Over de muur, dat is de rand van het schip. Mm-hmm. Ja? En je aansluiten bij de rest van de bemanning. Zodat je dus niet weer meer uit de toon wordt dan ieder ander. Dat is moeilijk, maar in ieder geval een moeite waard. Met deze goede raad zullen we ernaar overgaan om je te dopen. Nou, had ik op die boot. Dus toen waren we bij... Nou, heb je als je met de zeesleep vaart, met een zeesleper. Uh-huh. Ben je er nog? Ja, nee, ik dan, ben er dan, nog. Dan sleep je, laat me zeggen, bij sleep een paar baggermolens mee toen. Klassiek, hè. En dan gingen we van Lagos naar Ponte Noire. Dan kom je over de Evenaar. Ja. En bij die Evenaar werd je dus gedoopt? Ja. Oh. Maar ik was naïef. Ik dacht dat die zola, ik was 23 schijnbaar, de 63, net 24. En ik was enthousiast over Duitsland. En ik ook mijn verhalen kwijt, weet je. Ja. Ik had niet door dat ik de mensen tegen me innam. Maar op een gegeven moment was er een hele groep tegen me. Oh. Maar als je nou een sleep hebt, dat noem je zo, weet je, wat je hoort sleep. Mm-hmm. Die, baggermolens, daar zitten mensen op. Dat zijn runners. Dus een klein, nu sterke personen. Ja. En die waren, wij hadden die baggermolen afgeleverd. En nog een paar dingen. Dus dan moesten we bij de Evenaar. En toen waren die gasten, die stonden aan mijn kant, die runners. Oh, dus je had de sterke mannen had je achter je. Ja, en ik was als laatste, uitgekozen. En dan komt door die matrozen, die anderen, konden ze me te pakken nemen, heel erg. Maar uiteindelijk ben je gedoopt. Ben je dan, wat is het dan daarna? Dan ben je dus gewoon, dan hoor je er echt bij, zeg maar. Dan hoor je er echt bij, weet je wel. Dan, Hoe was het om op zo'n schip te zitten? Heb je daar mooie herinneringen aan? Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Hier had ik natuurlijk in eerste instantie... Wat moeilijkheid. Maar je hebt misschien wel goed tot je kunnen nemen wat ik voor had. Ja. Maar die gasten die hielpen mij, die runners, en we gingen verder. En toen kwamen we in Lekos aan als eerste, in Lagos, weet je wel. Ja. En de Lagos moest je eerst even wachten op stroom. Dan kwam pas de andere dag met een heleboel andere schepen en dan konden we naar binnen. En dus ik keek het zo naar die kust en dan zag ik, had in mijn jeugd op school eens een tekeningetje moeten maken. Voor een wedstrijd. En daar had ik een stukje Afrikaanse kust geschilderd, zoals ik het dacht dat het zou zijn. Wow. En het was precies zo, joh. Ja. Mooi. Ja. Nou, fantastische verhalen, dames. Want we hebben nog veel meer mensen ook aan de lijn. Maar ik ga. Nee, sorry. Nee, maakt helemaal niet uit. Zal ik, want je hebt aangevraagd La Paloma van Freddie Quinn. Ja. Ook een zeevaartsnummer. Zal ik daar een stukje van je voor draaien? Voor je van draaien. En dan gaan we daar gewoon samen even naar luisteren. En ja, als je de volgende keer weer een mooi verhaal hebt, dan zou ik zeggen: bel gewoon weer. Ja, hartelijk dank. En kan je me nog zeggen of het goed overgekomen is? Ja, nee, is goed overkomen. Ja. Dankjewel, dames. Oké. Okay. Goeienacht nog, hè. Dankjewel. Oké, hoi hoi. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. An Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Weil nicht mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. La Paloma, oh hey. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann ich treu sein. Wenn der Sturm in sein Lied singt, dann winkte mir der großen Freiheit Glück. Wie blau ist das Meer, wie groß der Himmel sein. Ich schau hoch vom Maskor weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Kaputt. sie singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Wat een gezellige muziek vragen jullie de hele tijd aan. La Paloma van Freddie Quinn, hier aangevraagd door Dammes op NPO Radio 1. Ja, we zijn in gesprek met jou daar aan de andere kant van de radio over, nou ja, misschien een mooie reis die je gemaakt hebt of een plek waar je nog heel graag naartoe zou willen. En aan de lijn heb ik Martine. Martine, goeienacht. Ja, goedenacht. Hey. Ja, mag ik de radio eerst even uitdoen? Ja, dat zou fijn zijn, ja. Ja. Wil ik hem even uit? Ja hoor. Dat hoor ik inderdaad goed. Nou, al die stoere mannen. Ik denk, ja, ik zit ook rechtop in mijn bed. Je belt er ook maar gewoon een stoere vrouw, toch? Zo is het ook. Ja, behoorlijk stoer, kan ik wel vertellen. Ja, ja, vertel. Ja, nou, wij hebben 3 reizen gemaakt, mijn man en ik, in de tijd. 69, 72, 73. Ja. De eerste was met een deusje voor naar Nepal op en neer, 25.000 kilometer. Zo joh. Vanuit Groningen naar Nepal. En daarna zijn we de woestijn ingetrokken. En ook met een deusje. Dus via Algerije naar. En we wilden naar Zuid-Afrika, maar uiteindelijk zijn we daar niet gekomen. Uh-huh. Maar we zijn wel beland in alle landen die net iemand ook op de fiets gedaan had. Dus dat was natuurlijk ook weer heel fantastisch. Ja, een feest der herkenning. Ja. Een feest der herkenning. En zelfs in de woestijn liep er een of andere mafkees door de woestijn met een kruiwagen. Dus er zijn mensen die op allerlei wijze sorry, dat vind ik heel grappig. Een kruiwagen in de woestijn. Ja, verdomme. Ja, en dus de gekste dingen. We weten dat het dus in de deusjevootje. Ja, dat is dus ook een gek beeld, Martine. Een deusjevoot in de woestijn, ja. Ja, en op een gegeven moment zaten we natuurlijk continu in die zanddingen vastgeplakt. En dan moest je dus graven. Uh-huh. En dan hadden we van die ronde, dingen die op die, waar je benzine meeneemt. Van die jerrycans? Ja, nee. Oh. We hadden wel jerrycans. Jerrycans die hadden we op het dak geplakt. En het was dus altijd lekker warm, want dan hadden we ook een soort douche aangemaakt. Mm. Dus dat was ook altijd heel erg prettig. En soms te warm zelfs. Maar ik kon wel overal tanken en schoon water wel weer halen. Ja. Maar op een gegeven moment had mijn man bedacht dat je dus 2 wielen vooraan, dat je dan meer grip op het zand zou krijgen. En dat dan had hij een of andere dingen bedacht met een grote sleutel die 2 banden dan aan elkaar zetten. Ja. En dan moest ik aan de rechterkant kijken, want hij reed en hij lette op de linkerband. Maar op een gegeven moment was ik mijn band verloren. Want ik had eenmaal natuurlijk niet zo goed opgelet. Want ik denk, ja, wat hij maakt, dat zal wel goed zijn. Ja. Maar toen lag die band dus op een gegeven moment een kilometer verderop. Oh nee. Omdat werkte niet. Omdat die sleutel die hij ingezet had, zo'n grote moer, die draaide eigenlijk dat gat van die band los. Oh. Ja, maar hoe komen jullie op het idee om met een deusjevoot door de Sahara te gaan rijden en door Afrika te gaan rijden? Ja, nou, dat wat het idee was dat je hebt een autootje en dat autootje kan overal tegen. En het was gewoon een hartstikke goed idee, want wij waren eerst met die deusjevoot naar Nepal op en neer gereden. Ja. En toen dachten we, nou, de Sahara is eigenlijk ook wel een aantrekkelijke plek. En laten we het gewoon proberen. Ja, wat vond je er zo aantrekkelijk aan, Martine? Nou, de Sahara vind ik werkelijk de mooiste plek op aarde. Ja. Het geweldige wat je dus eigenlijk doet, omdat wij sliepen ook in die auto. Het was wel zo dat op de heenweg, de eerste keer, later zijn we nog met een landrover gegaan, moest je je aanmelden bij de grens in Algerije, omdat je dan in een klein convoy zit. Oh, zo ja. Een kleine convoy was 5 auto's. Er was een Volkswagen, een Duitse jongen. En de zoden waren wat van die kerels. Maar ik ben natuurlijk altijd de enige vrouw aan boord. Ja. Dus het was eigenlijk nog wel spannend. Want er gingen toen in dat konvooi 2 grote vrachtwagens mee. Want die brachten schapen naar Mali. Mm-hmm. En de andere vrachtwagen die zat helemaal vol met dadels. En wij volgden hun spoor en er was dus ook wel nog een redelijke controle. Maar niet, wij hadden natuurlijk niet die telefoons in de tijd. We konden niemand bereiken. Het was dus, maar diegenen die dus aangewezen waren voor die, dat kleine konvooi waar wij in zaten, die hadden dan wel van die satelliettelefoons. Dus die hadden ergens bereik, radiobereik. Hé, hey, Martine, mag ik jou heel even onderbreken? Weet je wat we doen? Ik vind het zo'n spannend verhaal. We praten gewoon zo meteen na het nieuws eventjes verder, ja? Ook, vind je dat goed? Blijf even aan de lijn. Dan gaan we eerst even naar het nieuws van 4 uur. Spreken elkaar zo. Ja, dat moet, hè. Ja, oké, okay, dus tot zo. Wacht, maar ik wacht. Ja, goed. NPO Radio 1. 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft verontwaardigd gereageerd op een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat oordeelde in een zaak rond Donald Trump dat oud-presidenten niet vervolgd kunnen worden voor daden die ze als president hebben begaan. Biden stelt dat daarmee een gevaarlijk precedent is geschapen en zegt dat niemand boven de wet staat, zelfs de president van de Verenigde Staten niet. Trump heeft door de uitspraak van het Hof tijd gewonnen in de rechtszaak over zijn pogingen de verkiezingsuitslag te manipuleren. Rechters moeten nu eerst bepalen of Trump dit deed als privépersoon of als president. De kans dat dat voor de verkiezingen gebeurt is zeer klein. Sinds de Russische invasie in Oekraïne hebben Russische onderzeeërs 2 keer missies uitgevoerd rond de Ierse Zee. Dat meldt persbureau Bloomberg. Rusland stuurde de eerste onderzeeboot zo'n 1,5 jaar geleden. De tweede missie zou recenter zijn uitgevoerd. Ook Ierse en Britse media hebben al een aantal keer melding gemaakt van een voorbijvarende Russische onderzeeër. Dat de onderzeeërs ook naar de Ierse Zee voeren was tot nu toe nog niet duidelijk. Begin 2022 kondigden Russen marineoefeningen aan voor de Ierse kust, maar na protesten zei het land de tests te verplaatsen. Een maand later viel Rusland Oekraïne binnen. Orkaan Beryl is in het Caribisch gebied aan land gekomen in de buurt van Grenada. Er zijn windsnelheden gemeten tot 240 km per uur. De orkaan trekt in ieder geval tot donderdag rond door de Caribische Zee. Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius worden niet direct geraakt door de orkaan, maar krijgen wel te maken met harde wind. Het weer, vanuit het westen regen of motregen bij een graad of 14. De ochtend begint bewolkt met opnieuw regen. In de loop van de dag wordt het droger, met vanavond ook af en toe zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. En deze nacht zijn wij met jou op reis. BNN-VARA. Ja, het is inmiddels 4 uur geweest. We gaan dit laatste uur van de nacht van BNN-VARA in. Zometeen spreek ik met de pelgrim en schrijver Wim Baks. Maar ja, als je net al zat te luisteren, ik zat eigenlijk nog in een super spannend verhaal van Martine. Martine, je bent er nog, hè? Ja. Klaarwakker. Even samenvattend. Jullie komen aan in Algerije in een deux-chevaux. En jullie gaan daar een konvooi in om toch de Sahara te doorkruisen. En dan? Ja. Wat gebeurt er dan? Nou, dat konvooi, dat was op zich was dat wel comfortabel. Alhoewel ik als enige vrouw zag die echte gasten die dan in die vrachtauto zitten, die met die schapen naar Mali rijden. Ik had eventjes zo het idee van, hier met een, ik denk dat ik met 10 mannen was. En hoe gaat dat? Ja. Met allerlei sanitaire voorwaarden ook. Dus ik moest altijd een beetje verder de woestijn inlopen. Ja. Afgezien daarvan was dat op zich, ging dat natuurlijk heel goed. Het was allemaal heel spannend. Er waren hele zorgelijke mannen, werden keurig vuurtjes gemaakt, zaten we met elkaar. En dat was allemaal heel bijzonder in die woestijnnachten. Die zijn zo fantastisch, met al die sterren en weet ik wat. En het is natuurlijk helemaal donker daar. Het is gewoon geen lichtvervuiling, niks. Ja, nee, want wat je net dat verhaal daarvoor had met de schrijver. Weet je wel, die reizen die je ook gemaakt had naar die donkere nacht in Spitsbergen. Ja. Dat is, het zijn dergelijke fenomenen die geweldig op je een indruk maken. Nee, dat vergeet je nooit meer. Nee. De woestijn, dat is echt bijzonder. En op een gegeven moment... Maar laat ik even dit kleine verhaal afmaken van, ja. met dat konvooi. Want op een gegeven moment dan rijden. En nou, stopte, want er was iets gebeurd, moesten we terugrijden. Toen bleek dat die auto met die dadels, die was omgedonderd. En al die dadels die lagen in de woestijn. En nou ja, we waren met 5 auto's. Dus we werden gevraagd om onze wasbakjes en weet ik wat allemaal te helpen, die dadels op te rapen. En nou ja, je stond op een berg dadels. Even die kerel zei, nou als je ze lekker vindt, mag je er wel 1 eten hoor. Ja, je kwam erin om. Ja. En dan vervolg je je reis. Dus dat was allemaal wel ontzettend spannend en leuk. Ja. Maar eigenlijk het verhaal wat ik eigenlijk wilde vertellen was... toen wij wel al een ruime tijd, 6 weken, daar die woestijn doorgetrokken waren... en op de terugweg waren naar Nederland... Mm-hmm. zijn we gereden via... we zijn wel wat detail met dingen. Al die landen die daar aan die kusten liggen, die zijn de eerste... natuurlijk met die Deutsche Vogel geweest, waar ook genoeg verhalen van zijn. Maar als je dan terug moet naar huis, dan zijn we eigenlijk via... via Senegal mm-hmm. zijn we eigenlijk weer die hele kustroep teruggereden ja. naar, hoe heet het, ik had hem net nog, wat ik zei, Mauritanië. Mauritanië, oh ja. Mauritanië ja. is ook niks, want toen gingen we via Marokko terug. En in Mauritanië... En hadden we op een gegeven moment bedacht dat wij dat wel konden. En toen kwamen we in een hutje, dus ergens aan de grens. En hadden we iets gedronken. Dan zei nou jongens, we gaan. En toen zeiden nog eigenlijk die mensen die daar ook waren... die zeiden, toussel, vous allez toussel. En nou ja, wij vonden dat het wel kon. Maar we waren nog geen 4 kilometer eigenlijk weg daar. En we zaten vast in het zand. Dacht, oh nee. Jezus, wij alleen. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een beetje linkshoek. Ja. Maar toen kregen we dus die auto er wel weer uit... met die ronde dingen die we dan onder de wielen schoven. Dus ik heb heel wat zand gegraven en weet ik wat. Inmiddels ben je er allemaal handig in om dat autootje verder te duwen. Toen zagen we daar een enorme spoorlijn. En die spoorlijn die loopt vanaf de kust van Mauritanië naar het binnenland... naar Sourat. En in Sourat waren mijnen. Ja. En die spoorlijn... die was aantrekkelijk. Die lag op een talud. En wij hadden op een gegeven moment eigenlijk naast dat die spoorlijn, dat talud gereden steeds. Toen zagen we dat er eventueel wel ook mensen geweest waren die op dat talud gereden waren over die spoorlijn. En reden dus met de inkant van je wielen, zeg maar, op het talud en aan de binnenkant op de spoorlijn. En op maar wat dan als er een trein aankomt, Martine? Maar wie had gedacht dat er ooit een trein aan zou komen in zo'n desolaat landschap? Wij hadden dat helemaal nooit gedacht. En ik moest natuurlijk weer, net zoals met die band daar of de andere, achter me kijken of er een trein aan zou komen. En op een gegeven moment even paniek. We kregen een lekke band. En we moesten eraf om die lekke band te repareren. Ja. En wij dachten, dat gaan we dus doen. Maar Dick die kreeg die... auto niet van dat over die rails, zeg maar, van je moet dan weer, zeg maar, linksaf ja. om naar beneden te gaan. Maar ja, dat lukte hem niet. Toen kwam ik wel op het idee van, nou, laten we hem optrekken. Nou, hebben we gedaan, we hebben hem opgekrikt, we staan er nog niet naast. Toen kwam er inderdaad een trein met 300 wagons. Oh. Als we er niet afgekomen waren, dan waren we verpletterd geweest, werkelijk. Het was niet te geloven. We hebben al die wagons geteld. Ja, want dat Sourat is dan nog eens 300 kilometer verderom. Ja. Waar die mijnen waren. En dan moest dat... Je ziet het op de kaart heel duidelijk. Zie je daar een hele... Ja, als je van Sourat kijkt, zie je die spoorlijn lopen en naar links. Maar wij dachten, joh, dat ding wordt nooit gebruikt. Ja. Spiks punt een nieuwe trein kwam eraan met 3 van die enorme locomotieven en dan die 300 wagons erachteraan. Oh man, maar de auto stond dus wel naast het spoor, dus die was niet verpletterd. Ja, inmiddels stond die naast het spoor. Oké, okay, gelukkig. En dus ja, maar dat is wel een hele rare ervaring. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Nou, Martine, ik ben blij dat je het verhaal af kon vertellen. Ja, je hebt vast nog heel veel andere avonturen, ja, maar wij moeten hier natuurlijk ook door. Maar ja, ik vind het fijn dat je nog even bleef hangen om dit verhaal af te maken. Ja, ik vond het heel erg leuk. Ik vind het programma altijd erg leuk. Ja. Helaas ben ik vaak s'nachts wakker, maar dan is er leuk radio. Ja, dus, gelukkig maar. In deze dacht ik, ga ik maar eens even bellen. En dan al die mannen altijd met hun verhalen. Ik dacht, nou, ik heb er ook één. Zo is dat. Hartstikke idee. Heel goed dat je gebeld hebt, Martine. Dank je wel en ik wens je nog een fijne nacht. Ja, dank. Oké, dank je wel. Chewing on a piece of grass, walking down the road. How long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger. Het is echt van die heerlijke roadtrip muziek deze, Ventura Highway met America. En dan gaan wij toch die chocoladereep weggeven. Ja, je dacht misschien, waar is hij gebleven? Maar hier is hij. De nacht van BNN VARA. De nachtkraker. Ja, en voor die nachtkraker van vannacht duiken we deze keer heel diep in het radioarchief. We hadden het eerder vannacht over reizen en reisprogramma's horen natuurlijk tot het populairste genre in de geschiedenis van de Nederlandse televisie. Je denkt dan al gauw aan titels als Floortje naar het einde van de wereld, Drie op reis of misschien wel een Ik vertrek of Real Away. Beroemde presentatoren van reisprogramma's zijn er ook genoeg, van Floortje Dessing, Ruben Terlouw tot Ilja Gort en Boudewijn Buug. Maar wij gaven ons voor de vraag van vandaag nog dieper de geschiedenis in, tot in de jaren 50 van de vorige eeuw. Er klonk toen namelijk een reisprogramma op de VARA Radio. En dat programma droeg de naam van de presentator Op reis met... puntje, puntje, puntje. En ik ben op zoek naar de naam van die presentator. Nou, laten we eerst gewoon even luisteren. Marietta monta in gondola che mi deporto al Lido. Minoi che non me fido, ti è massa un impostor. Cosa te dissi coccola, perché te quel boschetto? Ti mascro che un vasetto per pissegarmi il cuore. E ticchi ticchi ticchi te dissi no, ma mi so che te batte il cuore, ticchi ticchi ta, anche l'uno sa che a Venezia l'amor se fa in gondoletta. Dico no, no che vengo no, costa far del sì e del no, male che un punto, male che un punto, costa far del sì e del no, male un punto tutti do. Ma guarda che spettacolo, la luna s'è d'argento. No far del sentimento, cosa te... Venetië, dat is schoonheid en kitsch. Grootsheid naast decadentie. Een gekkenhuis en een amusementspark en vreemdelingenindustrie. Maar ook tot steen geworden historie. Het blauw van de schilder Titiaan en het paars van Tintoretto. Het is de intense drukte in de nauwe winkelstraat de Merceria, naast de volmaakte eenzaamheid van het lagunegebied. Het zijn de sinister aandoende steegjes en pleintjes, naast de fabelachtige pracht der paleizen, die alle nog schijnen te roepen Viva San Marco, leve de leeuw van Sint Marco, die destijds zelfs de stad Byzantium deed beven van angst. Het is het geroep van de gondeliers en overal in deze stad de glimlach van het water. Venetië-luisteraars dankt haar naam aan de Veneti. Een volkstam die zich na de val van het Romeinse Rijk op de eilandjes vestigde. De stad weest zich in de geest gehuwd met de zee. Ook al heeft die zee nooit, zoals de schrijver Voltaire opmerkte, haar ja-woord gegeven. Rijkdommen stapelen zich op in de koopmanshuizen. Munten worden geslagen en dukaten genoemd, naar het woord doge. Vrouwen verven hun haar voor het eerst in de Europese historie. Pacioli vindt het dubbel boekhouden uit, Marco Polo ontdekt de wereld. Gold aanvankelijk de leus, eerst zeeroof, dan pas schoonheid. En na 1500 wijken Mars en Mercurius, de goden van oorlog en handel, voor de muzen. Titiaan, Veronese en anderen doen het schilderscoloriet van Venetië gloeien als een toverwoud. Maar in 1576 raakt de doodsvinger van de pest 70.000 mensen aan. Als teken van rouw worden de gondels voortaan zwart geverfd. Uit vreugde echter over het afdrijven der pestepidemie wordt jaarlijks het feest van de Verlosser gevierd. Dat begint met kerkelijke plechtigheden en eindigt met de wedergeboorte van de vroeger Venetiaanse glans op het Canal Grande. De kaden zien zwart van mensen, alsof een schip zijn vangst heeft uitgeschud. Alle gondels komen samen met de ganse pracht der Venetiaanse traditie. En wanneer dan vanaf de klokkentoren de trompetten gaan schallen, zingt het huidige Venetië weg en verrijst de 15e-eeuwse stad van heiligen en krijgers, van kooplieden, bouwmeesters en ontdekkingsreizigers die alle Venetië hebben grootgemaakt. Ja, en de vraag is, wie hoorde je hier? Is denk ik niet makkelijk, maar je kunt er dan ook een heerlijke reep chocolade mee winnen. Ik zoek dus de naam van de presentator van het reisprogramma op Reis met... Daar hoort die naam te staan. Dat in vanaf, even kijken, dat vanaf 1958, zo moet ik het zeggen, te horen was op de VARA Radio. Nou, misschien helpt het als ik erbij vertel dat hij later ook op televisie te zien was in een programma met dezelfde titel, dus Op Reis Met... en dan zijn naam, voorafgegaan door zijn academische titel. Want zo ging dat in die dagen. Behalve als presentator werd hij ook bekend als directeur van de opleiding voor reisleiders die hij in Breda oprichtte. Nou, ik herhaal de vraag nog één keer. Wie hoorde je in het fragment wat je net hoorde? Bel naar 0800-1121 of stuur het antwoord in via de NPO Radio 1-app... als je dus die chocoladereep wil winnen. Well, he came from my FL. He started to way across the USA. She plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, hey, babe, take a walk all the outside. Hey, honey, take a walk all the outside. Hey, babe, take a walk on the outside. Hey, sugar, take a walk on the outside. This candy came from out on the island, but in the back room she was everybody's hiding. She left and lost her head, even when she was giving it. And I said, hey, babe, take a walk on the outside. Hey, honey, take a walk on the outside. Hey, babe, take a walk on the outside. Hey, sugar, take a walk on the outside. And all the girls go, and all the girls go, little Joe never lost his way. Everybody has a price to pay. So you gotta hustle here and hustle there. New York City was a place, so I said, hey, babe, take a walk on the west side. Hey, honey, take a walk on the west side. Hey, babe, take a walk on the west side. Hey, sugar, take a walk on the west side. And all the girls go, and all the girls go, and all the girls go, and all the girls go. Sugar Plum Fairy came and hit the street, and she was looking for soul food, a little something to eat. As she went to the Apollo, should have seen her go, go, go. So I said, hey, babe, take a walk on the west side. Hey, honey, take a walk on the west side. Hey, babe, take a walk on the west side. Hey, sugar, take a walk on the west side. And all the girls go, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do. She would be James in 4 days. Cause you went and had that crash. Better you would have helped that patch. But I said, hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, honey, take a walk on the wild side. Hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, sugar, take a walk on the wild side. And all the girls gone. And all the girls gone. And all the girls gone. And they all gone. Walk on the Wild Side van Jordan McCampa. Je hoorde het hier tijdens de Nacht van BNN VARA op NPO Radio 1. De Nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zitten natuurlijk midden in die Nachtkraker. En dat is toch altijd een leuk dingetje hier tijdens de Nacht van BNN VARA. Want je kunt een chocoladereep winnen. Moet je wel het goede antwoord hebben op onze vraag. Ik liet je net een fragment horen. En de vraag is, wie hoorde je nou in dat fragment? Je kon ons bellen, 0800-1121. En nou ja, iemand die echt... Ik weet niet hoe snel je kunt bellen. Of ligt die telefoon al klaar? Ik weet het niet, Tineke, maar je was zo snel. Oh, nou... Ja. Was ik me niet van bewust. je had niet die telefoon in je handen en dacht van nou, dit is de mijne. Ik hoorde er even helemaal uit dus. Oké. Nou, je was de eerste die belde. Okay. Dus we gaan eens even luisteren. Wie denk je dat het was? Ja, dokter van Egerhout. Dokter, ja. Nou, de titel heb je al goed. En nog één keer het antwoord, sorry. Dokter van Egerhout. Ja, nou, dan gaan we gewoon goed rijden. Ja, het is dokter L van Egerhout. Maar goed, dat, okay. Ja, dat had je ook wel geweten. Op reis met dokter L van Egerhout was het programma. En ja, dokter L van Egerhout was dus de naam die we zochten. Gefeliciteerd, Tineke. Dankjewel. Achter de schermen gaan we even het adres met je regelen voor de chocoladereep. En dan, die komen toch nooit. Ik heb er nog 4 te goed. Oh, nog 4 te goed. Nou, dan gaan we hier de 5 opsturen. Komen ja, nooit. Ja. Maar ik vind het leuk om mee te doen. Maar je blijft stug doorbellen. Ja, ja. Ja, nee, volgens mij, want ze waren afgelopen weken wel in bestelling. Maar, alweer? Ja. Maar ze komen jouw kant op. Dan gaan we even. In ieder geval deze komt jouw kant op. Ja? Oké, wens je nog een fijne nacht, Tineke. Dank je. Dankjewel. Blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. When I'm far from home and the cold winds blow, stuck out somewhere, folks I don't know. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. Texas sun. come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Ooh, baby, you're so gorgeous. You and me. Take a little trip in the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. How does it sound? You and I, baby. Oh, take a ride with me, baby. You by my side. Texas Sun was dat van Crying Bin en Leon Bridges. Allemaal hier tijdens de nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, deze hele nacht reizen we naar de mooiste bestemmingen. En bij een pelgrimstocht gaat het niet alleen om het eindpunt, maar ook om de reis zelf. Een bijzonder en eeuwenoud voorbeeld hiervan is de Camino de Santiago. En mijn gast van dit laatste half uur van de nacht van BNNVARA is Wim Baks. Hij liep meerdere keren op deze route en schreef de thriller Verloren Pelgrim, geïnspireerd door de dolende wandelaars die hij onderweg ontmoeten. Wim, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat fijn dat je er bent. Ik kondigde je net al aan als thrillerschrijver. Daar komen we straks ook nog over te spreken. Ook als pelgrim. Voel je je ook echt een pelgrim? Ja, absoluut ja. Ja, eens een pelgrim, altijd een pelgrim. Ja, is dat zo? Ja, volgens mij wel. Want ik merk het ook als je andere pelgrims tegenkomt. Niet alleen tijdens de reis, maar vooral ook als je weer terug bent in Nederland en je leven oppakt. Je hebt direct een klik met iemand. Je hebt direct ook een onderwerp waar je het over wil hebben. Dus ja, het zit er dan wel in. Ja. En het kriebelt ook om altijd weer te gaan. Ja, want hoe vaak heb je zo'n pelgrimstocht gelopen inmiddels? Ik heb er 3 gelopen. Eentje in etappes, eentje in 1 keer. Okay. En de derde, dat was een kortere afstand. Die heb ik ook in 1 keer gelopen. Dus ik ben daar regelmatig te vinden. Ja, ik heb er ook nog steeds de wens om de volgende te gaan doen. Ja. En je noemt het ook, hè? Je zei net van die mensen die ontmoeten elkaar. Hoe zou je die pelgrimscultuur nou omschrijven? Wat maakt iemand een pelgrim volgens jou? Poeh, ja, dat zijn natuurlijk echt mensen die overal vandaan komen en allemaal hun eigen redenen hebben. Je kunt over het algemeen wel zeggen dat de mensen die voor de eerste keer de pelgrimstocht lopen, en dat zijn dan ook de mensen die meestal de Frances lopen, dat is de bekendste route. 65% van de pelgrims die naar Santiago lopen, lopen over de route de Frances. Dat zijn heel erg vaak mensen die daar ook wel een reden voor hebben. Dat kan zijn omdat ze van baan wisselen, om een periode af te sluiten. Omdat ze met pensioen gaan, omdat ze een moment van reflectie nodig hebben. Dat is heel vaak de reden om dat te gaan doen. Of eindelijk eens een keer wat tijd voor jezelf. Ja. Ik merkte wel bijvoorbeeld op het Noorden, dat is een route die helemaal langs de kust loopt. Daar kom je dan iets meer mensen tegen die vaak al eerder de Frances hebben gedaan, of een stuk ervan, en die wat sportiever zijn aangelegd. Omdat het ook een iets uitdagende route is. Oh, en die willen dezelfde tocht op een andere manier lopen? Ja, of in ieder geval met een andere insteek. Oh, ja. Dat zijn vaak de hikers, zeg maar. Mm. Ja, die hebben ook vaak iets betere spullen bij zich. Iets betere schoenen aan. Ja. En die kennen ook de klappen van de zweep op de Camino. Dat is wel heel grappig om te merken. Als het kaart gaat regenen of als de wind opsteekt, dat soort dingen. Ja, nee, daar kijk je niet meer van op een gegeven moment. Dat geloof ik wel, nee. Ja. Hey, we gaan zo ook praten over de ontmoetingen die je hebt gehad, hè, op die Camino. Maar eerst even voor de mensen die nu zitten te luisteren en denken, wat is dat eigenlijk, dat Camino? Wat is het? De Camino is dus een pelgrimsroute, al eeuwenoud. Het is van de oorsprong een katholieke gebruik. Mm-hmm. Je kon vroeger onder andere als straf door een bisdom op pelgrimstocht worden gestuurd. Dan moest je om te boeten naar Santiago lopen. En natuurlijk ook weer terug, want je had in die tijd geen treinen of iets dergelijks. En dat was dus ook best wel een behoorlijk gevaarlijke onderneming. Ja. En er waren dieven en moordenaars op de route. Want je had natuurlijk ook alles bij je wat je onderweg nodig had. Dus het was een redelijk armoedige gebeurtenis ook. Mensen sliepen ook doorgaans bij kerken of in kerken. Dat was gratis. En door bewoners die hun diensten aanboden. Want pelgrims, dat waren natuurlijk ook een soort van halve heiligen. In de zin, ze waren wel met iets heiligs bezig. En dat is eeuwenlang zo geweest. Hm. Op een gegeven moment natuurlijk een beetje verdwenen. Maar in de jaren 70 is dat langzamerhand weer in opkomst gekomen. En de laatste decennia is het een ongelooflijk populaire route. Ja, en je zegt in opkomst gekomen. Hoe kwam het dan precies in opkomst? Dat zou ik eigenlijk niet precies weten. Behalve dat mensen van wandelen houden. En dat er misschien ook wel precies. Gewoon een... Dus wel als zeg maar de wandeltocht, maar niet meer als die eeuwenoude traditie van echt eeuwen terug. Nee, ik geloof ook wel. Ik heb toevallig een socioloog gesproken. In Santiago heb ik die leren kennen. Die ook onderzoek deed naar pelgrims en de motivatie om die te lopen. Mm. En die is tegenwoordig het nauwelijks meer religieus. Je hebt natuurlijk wel mensen die er een religieuze of een spirituele reden voor hebben. Maar het aantal katholieken, zeker het aantal katholieken wat boete moet doen, is wel steeds minder. Ja. Wat was eigenlijk jouw reden om hem voor het eerst te gaan lopen, die Camino? Ik had zelf geen persoonlijke reden, maar een vriendin van mij liep hem. Mm. En die had aanvankelijk wat aarzelingen, want ze vond het lang en ook veel in haar eentje. En eigenlijk om haar een duwtje in de rug te geven, zei ik van nou, als je hem gaat lopen, dan vlieg ik op een gegeven moment in en dan loop ik een paar dagen met je mee. Dus dat heb ik gedaan en ik heb een dag of vier met haar meegelopen. En toen was ik hoekt. Toen dacht ik, dit wil ik een keer zelf. En een half jaar later heb ik zelf de rugzak gepakt. En ben ik de Frances gaan lopen. Ben ik begonnen in de Pyreneeën. En je zegt, ik ben hooked. Waar kwam dat dan door? Ja, ik ben sowieso gek op Spanje. Ik begon dan in Spanje. Dat doen veel mensen. Je kunt vanuit elk bisdom beginnen, hoor. Ik woon bijvoorbeeld in Haarlem. En hier hebben we ook een startpunt. En er gaan ook heel veel mensen echt vanuit hun woonplaats. Maar ik ben in de Pyreneeën begonnen. Ja, waarom ben je hooked? Spanje is natuurlijk fantastisch, Noord-Spanje. Elke dag wandelen, dat doet iets met je. Je vertraagt je leven. En naar een tempo die volgens mij veel beter past eigenlijk bij ons mensen. En als je dat dag in dag uit, week in week uit doet, dan gebeurt er iets met je. Mm-hmm. En dat vertragen, hoe ziet dat er dan uit? Wat betekent dat? Hoe ziet zo'n wandeldag eruit? Die begint al behoorlijk vroeg. Want je logeert doorgaans in Belgiëms herbergen. En je wordt geacht daar om 8:00 ochtends weg te zijn. Dus om 6:30, 7:00 gaat de wekker of staat de eerste pelgrim op de slaapzaal op. En dan pak je je spullen. Afhankelijk van het seizoen is het nog donker. En dan loop je buiten in de natuur, in de stilte, tenminste als je alleen loopt. En dat is dan eigenlijk ook het enige wat je de hele dag hebt te doen. Namelijk wandelen en naar de volgende bestemming. Tot je weer een herberg tegenkomt. Daar check je in. Je ontspant wat, je doet een wasje. Je doet misschien een dutje. Je gaat eten met andere pelgrims. En vooral lekker drinken, want er wordt behoorlijk ingenomen op de Camino. en om 22:00 s'avonds dan moet je op de slaapzaal zijn en gaat het licht uit. Dat is het einde dag. En de volgende dag is het hetzelfde. Dus het is een heel overzichtelijk leven. Ja, zijn er ook momenten geweest, toen jij hem liep dan althans, dat je wilde stoppen? Dat je dacht, nou, hier ben ik helemaal klaar mee? Nee, geen moment. Nee, echt niet? Nee, echt niet. Nee. En ik heb zeker de Noorden die ik liep, dat was in behoorlijk bar weer. Ik heb eigenlijk ongelooflijk veel regen gehad. En toch herinner ik me dat niet zo. Hm. Ik heb het eigenlijk alleen maar naar mijn zin gehad. En ik heb wel af en toe wat fysieke pijntjes gehad, maar die gingen ook weer over. En ja, het hoort erbij en je geeft je over. Ja. Dat is nou ook de sport. Ja, maar het hoort erbij, je geeft je over. Het doet natuurlijk wel wat met je lichaam, zo'n route. Ja, absoluut. Maar je loopt ook een enorme loopconditie op. Dus de eerste dagen denk je wel van, nou jongens, dit is pittig. Hoewel ik een goede conditie heb, sowieso al. Maar je hoort van veel mensen dat de eerste week fysiek best wel zwaar is. Kan zijn. Maar daarna loop je een loopritme op. En het is wonderbaarlijk wat je na een tijdje kan. Je doet op een gegeven moment dagen van 30 of 40 plus kilometer. Mijn langste dag was 51. 51 kilometer? Ja, dan ben je wel kapot, hoor. Zo. Maar, ja, het gebeurde wel. Ja. Maar oké, en dat zijn dan de fysieke pijntjes. Hoe zit het met de mentale klachten en gedachten die je hebt als je daar zo eenzaam over die route heen loopt? Ja, die zijn vooral ook een uitdaging. Dat is zo grappig om te merken ook. En dat is ook iets wat alle pelgrims volgens mij herkennen. Er komt een punt na een dag of 7 à 10. Dan is de fysieke uitdaging... Nou ja, die heb je eigenlijk al onder controle. De eerste blaren zijn weer ingedroogd. Je spieren doen het allemaal. En dan heb je inderdaad vaak een geestelijke periode... waarin je je leven gaat overdenken. Waarin je opeens dingen oppoppen waar je nog mee loopt. Waar je blijkbaar iets mee moet. En dat kan wel eens een uitdaging zijn. Mm. Ik had dat ook wel. Waar pijnste jij over tijdens die route? Meerdere dingen. Sowieso, want omdat je de hele dag aan het lopen bent, heb je nogal de tijd ervoor. Over mijn werk had ik het heel erg. Ik werkte op dat moment voor televisie voornamelijk als scenario schrijver. Schrijven vond ik heel erg leuk, maar ik liep toch ook wel tegen een aantal dingen aan. En dan vooral ook mijn eigen gedrag en mijn eigen karakter. Die daarmee nog wel eens... wat lastig was. En daar ga ik dan over nadenken van... goh, kan ik dingen in mijn werk, maar ook in mijn relatie, in mijn leven... anders doen dan ik tot nu toe gedaan heb? Omdat ik er blijkbaar toch iets mee moet. Omdat ik hier erover loop te piekeren. Of me boos te maken of verdrietig van ben. Dat zijn dan wel de vragen die opkomen. Van hoe ga ik het dan anders doen als ik straks terug ben? Mm-hmm. En dat is iets wat bijna elke pelgrim heeft. Dat is heel erg leuk. Ja, maar je bent natuurlijk wel alleen met je gedachten. Ja, maar je komt ook wel mensen tegen. Volgens mij is het trouwens ook hartstikke goed om eens een tijdje alleen met je gedachten te zijn. Ja. Dat is ook leuk aan de nacht. En je komt ook mensen tegen. En je hebt ook heel vaak heel snel hele goede gesprekken. Want andere mensen lopen ook met hun ziel onder hun arm, soms. Mm-hmm. En soms kom je ook mensen tegen, of oudere mensen, of mensen uit andere landen die soortgelijk of hele andere ervaringen hebben. En die je soms ook op een hele bijzondere manier helpen. Het is soms inderdaad ook wel alsof je helpers op je pad tegenkomt. Ja, ja. Ja, en maar dat is dus, dan moet je eigenlijk jezelf blootgeven aan mensen of bij mensen die je niet kent. Ja, dat gebeurt wel, ja. Ja, je deelt. Kijk, dat is ook een beetje wat zo'n pelgrimsgemeenschap een gemeenschap maakt. Je deelt iets met elkaar. En het fijne is dat een heleboel mensen kom je ook niet meer tegen. Ja. Omdat je een ander tempo loopt. Dus ik heb toch echt wel ook ontmoetingen gehad die 1 avond duurden. Maar wel zo intensief of boeiend waren dat ik ze me nou nog steeds kan herinneren. En dat ik ook heel erg veel aan gehad heb. Dus die ik ook op een of andere manier wel vriendschappen noem. Mm-hmm. En zorgde dat vertragen, want zoals je dat net zelf noemde, hè, dus dat je misschien een ritme aan gaat houden wat beter bij ons past, zorgde dat er ook voor dat je automatisch meer open ging staan, ook voor dat contact met andere mensen? Ik had het wel, ja. Hou ik sowieso wel van contact met mensen. En ik vind het heerlijk om verhalen te horen en mensen uit te vragen. Dus dan kan je op de Camino je lol op. Ja. Ik liep wel het liefste in mijn eentje. Maar ik vond het heerlijk om 's avonds met andere mensen om de tafel te zitten en een fles wijn te bestellen. En kom maar door met je verhaal. Ja, ja, zalig. Ja. Zijn er dan ook mensen waarmee je na dat wandelen, na die pelgrimstocht, nog contact hebt gehouden? Ja. Ik heb zelfs nog een. Ik ben op de Camino del Norte 4 Duitsers tegengekomen. die allemaal op een, in een andere plek in Duitsland wonen. Uiterste noorden, uiterste zuiden, echt overal. En we, ja, we zijn bevriend met elkaar geraakt. En eens per jaar zien we elkaar in een van onze woonplaatsen. En dan gaan we een weekend lang hiken en zuipen en bijpraten. En dat is verschrikkelijk leuk. Dat klinkt als een heerlijk weekend. Ja, ja, dat is echt heel fijn. Ja. Ja. Oké, okay, dus die, dat zijn echt vrienden die je hebt onthouden. Zijn er ook mensen die je misschien toch uit het oog verloren bent, maar waar je nog vaak aan terugdenkt, die je ontmoet hebt? Ja, absoluut. Ja, ik heb ooit eens 5 dagen opgelopen met een Canadees. Mm-hmm. Een jonge man, ik geloof dat hij op dat moment iets van 22 was. En hij was een berggids in Canada. Mm. En hij was al van kinds af aan, kon hij in de natuur lezen en schrijven. En ik moet nog wel vaak aan hem denken, want dat was een hele jonge man. Maar die op een of andere manier toch zo verbonden was met de natuur en ook zo'n rustige energie had, dat het ook heel prettig was om met hem te lopen. Wij konden ook zwijgend een hele tijd naast elkaar wandelen. Wow. Wat heel prettig was. Ja, ja, dat kun je natuurlijk normaal gesproken. Tenminste, als ik op wandelvakantie ga, dan kan ik dat ook met mijn vriendin. Maar die ken ik ook al een aantal jaren. Ja. Dat je vertrouwd bent met elkaar, dan kun je stilzwijgend je avonden en je dagen doorbrengen. Maar dat je dat ook kunt met mensen die je zo plots ontmoet. Zo ja, bijzonder. Dat is heel prettig. Ja, ja. Ja. Ja. En ja, maar ja, dat is het meeste. Want ja, inderdaad, meestal op het moment dat je uitgesproken bent, denk je van nou, ik ga nou weer even lekker in mijn eentje lopen. Ja. En dat zeg je dan ook. Dat is ook een leuke van de Camino. Je kan heel goed aangeven van joh, ik ga nu eventjes in mijn eentje verder. En niemand die je dat kwalijk neemt. Nee. Ja. Je hebt ook een thriller geschreven die zich afspeelt op de Camino. Het heet Verloren Pelgrim. Hoe is het? Want het klinkt allemaal heel vredig en heel gezellig en heel mooi eigenlijk, die Camino. Maar hoe ontstaat dan zo'n idee voor een thriller? Nou ja, dat kwam dus omdat ik uiteindelijk in Santiago aankwam en een socioloog leerde kennen die dus onderzoek doet naar de beweegredenen van pelgrims. En hij vertelde mij voor het eerst over het bestaan van dolende pelgrims, zoals ik ze in het boek ook noem. En dat zijn mensen die zijn, net als alle andere pelgrims, naar Spanje gekomen om een paar weken te gaan lopen. Maar om de een of andere reden hebben ze besloten om toch niet meer terug naar huis te keren. Mm. Vaak omdat ze PTSS hebben of een, of dat er iets in hun thuissituatie is veranderd waardoor ze niet meer terug kunnen. Ze zijn dakloos geworden, gescheiden. Het kan van alles zijn. En die gaan op de Camino rondzwerven. Omdat het leven natuurlijk best goedkoop is. En je ook wel een, ja, je kunt ook wel een beetje onderhouden worden door andere pelgrims. Want er wordt heel veel gedeeld. En toen hij me erover vertelde dat deze mensen bestonden, dat er elk jaar wel een aantal zijn, toen herinner ik me ook dat ik er in andere pelgrimstochten ook wel een aantal was tegengekomen. Mm. En dat heeft eigenlijk het zaadje geplant voor de thriller. Omdat, kijk, wat ik net allemaal vertelde over de pelgrimstochten, dat klinkt allemaal hartstikke lekker. Maar dit is natuurlijk een ongelooflijk rauw en treurig element. En dat vond ik een hele mooie tegenkleur. Ja, dat is dan een beetje de schrijver in me. Ja. Dat ik dacht van ja, hier zit een mooi verhaal in. En ook wel een spannend verhaal. Van wat is er dan met zo'n man gebeurd? Hoe zorgt hij ervoor dat hij op die Camino in leven kan blijven? Hm. Hoe is zijn contact met de mensen? En daar is het verhaal van Verloren Pelgrim uit ontstaan. En dat verhaal, dat is, zeg maar, heb je dat bedacht? Of heb je dat ook gebaseerd op nou ja, die persoonlijke ontmoetingen met die verloren pelgrims? Ik heb wel één verloren pelgrim die ik jaren daarvoor had ontmoet, heb ik een beetje als model genomen. Mm-hmm. Qua uiterlijk. Die had ik wel in mijn hoofd zitten toen ik aan het schrijven was. Ja. Oh, ja. Maar verder heb ik het verhaal totaal verzonnen. En ik heb het godzijdank niet zelf meegemaakt. Ja, maar je kunt het natuurlijk alleen goed verzinnen als je in ieder geval die tocht in de vingers hebt. En als je nou ja, in ieder geval weet van hoe het allemaal werkt daar. Lijkt me. Ja, dat zeker. En ook in de beschrijvingen van de Camino en van de natuur en de plaatsen. Want ik weet zeker dat mensen die de Camino del Norte hebben gelopen, want daar speelt het boek zich af, die zullen echt ook gewoon heel veel plekken herkennen. Want ja, die heb ik wel echt omschreven zoals ze zijn. En dat Ja, ja, ja. En inderdaad ook gewoon die hele wereld van hoe het gaat op Precies. zo'n dag, waar je terechtkomt, waar je slaapt. Ja, dat moet je wel echt hebben meegemaakt om erover te kunnen schrijven. Ja, even terug naar die tocht. Hè. Inmiddels meer dan 400.000 mensen liepen in 2023, vorig jaar, dus een deel van de Camino. Zo. Is het inmiddels niet te druk ook? Is het nog wel een authentieke pelgrimservaring te noemen, volgens jou? Nou, nee. Nou, niet op die manier. Mm. Ik denk, het is ongelooflijk populair geworden. En ik denk dat het ook wel een beetje bezwijkt onder zijn eigen succes in die zin. Nou geldt dit wel vooral voor de Route de Française, dus de bekendste. Ja. Daar heb je ook echt wel, als je in het hoogseizoen loopt, dan loop je bijna in kolonnes. Dat vind ik dus absoluut niet aantrekkelijk meer ook. Nee. Maar op de Noord, daar loopt maar 7%. Dus daar kun je zeker in het voor- en het naseizoen nog heel rustig lopen. Hm. En ik weet wel, kijk, want al die routes komen op een gegeven moment ook bij elkaar. En als je van de Camino del Norte komt, zo'n 30 kilometer, 35 kilometer voor Santiago, sluit je aan bij de Frances. Hm. En ik weet wel, toen ik die liep, ik liep toen de hele ochtend in mijn eentje. En opeens kwam ik op het kruispunt met de Frances. En dat was file lopen en ik schrok me helemaal de pleuris. Ja. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik ben ook gewoon echt in één rechte lijn naar Santiago gelopen, niet meer gestopt, omdat ik echt dacht, ik wil van deze massa af. Ja, had je gehoopt dat het een soort, dat die aankomst dat bij dat eindpunt in Santiago, dat toch wat idyllischer was dan het nu was? De eerste keer dat ik in Santiago aankwam, vond ik het enorm tegenvallen, ja. Ja. Dan loop je die stad in en dan kom je in het centrum in een soort katholieke Euro Disney met souvenirwinkeltjes en koelkastmagneetjes en kettingen. Nee, dat vond ik een enorme tegenvaller. Maar het was ook een soort teleurstelling dat ik er was en dat daarmee de reis klaar was. Sommige mensen zijn ongelooflijk blij en opgetogen. Ja. En ik heb altijd een soort blues als ik aankom van, hey, jammer. Ja. Ondertussen ben ik Santiago wel heel erg goed leren kennen. Dat moest ook voor het boek, want dat speelt al grotendeels ook af. En toen ben ik wel echt voor Santiago gevallen, want de stad zelf is ongelooflijk boeiend. En heel mooi, met hele mooie plekken. Ja. En heel spannend ook. Ja. Zou je het iedereen aanraden om die Camino te lopen? Zeker ook met in ogenschouw nemen dat het nu toch steeds populairder wordt en die routes ook overvol raken? Ja, ik zou het zeker iedereen aanraden. Ik zou wel zeggen, kijk inderdaad wat bij je past. Veel mensen die het spannend vinden om in hun eentje te gaan reizen. Ja. En ook veel vrouwen hoor ik het van, die lopen toch liever de Frances, omdat daar dus gewoon wat meer gelegenheden zijn, ook meer mensen lopen. Maar ja, kijk welke routes er zijn en welke je aanspreken. Maar sowieso zou ik zeggen, los van de Camino, ga een keer een periode en een langere periode in je eentje op reis. Mm. Want dat doet zo ongelooflijk veel met je. Ik denk dat je daar niet eens de Camino voor nodig hebt. Maar wel de natuur en het gegeven dat je wandelt en je leven vertraagt. Want dat levert je heel veel op. Want stel, we zetten die Camino even aan de kant. Wat zou nou een plek zijn waar jij graag nog naartoe zou willen in je eentje? Oeh, ik wil heel erg graag een keer naar Argentinië. Uh-huh. En dan zou ik, Patagonië. Het gebergte daar heb je ook een aantal camino's of hikingpaden lopen. Mm-hmm. Dat is een enorme wens van me. Ik zou ook wel graag een trail willen doen in Amerika. Maar mijn eerste volgende wordt waarschijnlijk een stuk naar Rome. Er lopen over de hele wereld zo ongelooflijk veel paden. Van de week hoorde ik weer over Corsica. Ja, dan wil ik ook gelijk. Ik merk sowieso de behoefte om een rugzak in te pakken met zo weinig mogelijk spullen en om te hangen is zo ongelooflijk groot. Ja. Dat maakt niet uit waar of waarheen. Nou, mochten mensen nu toch willen beginnen aan die Camino, het lijkt me nu wel een beetje warm daar. Tenminste, ik zag volgens mij het weer in Zuid-Europa, dat is nu alweer flink boven de 30 graden. Wanneer is nou een goed seizoen om die Camino te lopen? Ik heb hem doorgaans in mei en juni en in september, oktober gelopen. Hm. Ik zou hem zeker niet in juli en augustus lopen, nee. Okay. Nee, dat echt, dan vermijden en dan lekker na. Het is toch wel heel zwaar. Ja, of beginnen van huis. Oh ja. Ik denk als je nu start vanuit Nederland, nou dan Ben je ergens in september, oktober ben je in Santiago. Zijn we een tijdje zoet. Hey, dankjewel voor het vroege opstaan en fijn je even te spreken. Thrillerschrijver en dus pelgrim Wim Baks. En zijn boek heet Verloren Pelgrim. Dankjewel, Wim. Dankjewel. Fijne dag. You, hetzelfde. De Saan van Xavier Rutt. Of Roet, ik weet het eigenlijk niet. Dat hoorde hier allemaal op NPO Radio 1 tijdens de nacht van BNN Vara. Maar dat was wel ook het laatste nummer wat we deze nacht gaan draaien. Ben jij eigenlijk een beetje een reiziger, Anna? Ik? Ja? Nou, ja, ik hou erg van Europa. Daar reis ik graag. Maar daarbuiten, nee, ik ben niet zo van. Ga je dan met het vliegtuig of ga je dan met de trein? Nou, liefst met de trein of met de auto. Oké. En jij? Ja, heel duurzaam en goed antwoord. Ja, dat moet ik werk bij BNN Vara natuurlijk. Dus je moet een beetje die wel de groene, eer hoog die groene idealen moet je uitstralen. Ja, we hebben heerlijk gereisd de afgelopen 3 uur. Samen met de luisteraars van deze mooie zender. Volgens mij gaan jullie ook. Nou ja, jullie gaan niet op reis. Maar we gaan wel een beetje. Nou ja, wel een beetje een reis maken in elk geval. Want het is vandaag Wereld UFO-dag. Ja, en dat is de dag waarop we het vandaag in elk geval in onze uitzending over UFO's gaan hebben. Van hoeveel meldingen zijn er eigenlijk in het buitenland en in Nederland? Ja, en hoe serieus moet je die nemen? Ja. Dus ja, dat is wel een spannend onderwerp. En moeten we ze serieus nemen? Moeten we zeg maar nu echt op het puntje van onze stoel gaan zitten en vroeg Jan, blijven luisteren? Als je dat wil weten, moet je inderdaad vroeg luisteren. Ik ga geen spoilers geven. Nee, precies. Nee, heel goed. Nee, nee. Ja, ik probeer die toch een beetje uit te lokken, maar dat lukte niet. Ja, ken je wel langer dan vandaag. Oké, zometeen vroeg hier op Radio 1 met Anne Plezier. Volgende week zijn we er gewoon weer met een nieuwe nacht van BNN Vara. Waar we het dan over gaan hebben, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dus dat gaan we nog even fixen. Spannend. Ja. Tot de volgende en veel plezier bij Anna. Het vroeg.